Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. In 2016, tijdens een verkiezingscampagne, kreeg ze €130.000 zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De 76-jarige oud-president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld, zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij spreekt van een politieke vervolging en inmenging in de verkiezingen. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal voortslepende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen. Meer wilde hij niet zeggen over het gesprek met de top van het kabinet. Andere deelnemers zeiden dat het gesprek de komende dag verder gaat. Afgelopen dinsdag spraken ze ook al 4 uur over de politieke situatie. Het kabinet werkt aan een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week is er een debat over de verkiezingsuitslag. De meeste plantaardige melkproducten worden vanaf 1 januari zwaarder belast om de belastinginkomsten op te schroeven. Onder die producten vallen rijstdranken en dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen. Dierlijke melkproducten worden niet duurder, omdat melk nog altijd wordt beschouwd als gezond en als een eerste levensbehoefte. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt niet kouder dan 1 graad of 9. Daarna een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuiden kan veel vallen. Aan zee waait het flink. In het zuidwesten mogelijk zelfs stormachtig. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Het komende uur ga ik in gesprek met Wafik Youssefi. In de nieuwste podcast van Omroep Zwart spreekt hij met bekende Nederlanders met een migratieachtergrond. Onder andere over de rol die hun ouders hebben gespeeld in de totstandkoming van hun carrière. Want wat heeft dat een nou met het ander te maken? Nou, daarover straks meer. Ook hebben we weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En we vliegen dit keer naar Griekenland. Nou, dat allemaal zometeen. De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. Ja, maar nu eerst. Migratie en integratie zijn zonder twijfel twee van de heetste politieke hangijzers van de wereld. Mediamaker Wafik Youssefi stelt dat we terug moeten naar het begin. Bekend raken met elkaars oorsprong. Nou, dat doet hij in de nieuwste podcast in samenwerking met Omroep Zwart. Met bekende Nederlanders waar ze in gesprek gaan over de rol die hun ouders hebben gespeeld in de totstandkoming van hun carrière. Nou, mocht je deze nacht vragen hebben, opmerkingen, dan kan je mij uiteraard bereiken via de gratis dus NPO Radio 1-app. En ik zei het al even, deze nacht bij mij in de studio... mediamaker en sociaal wetenschapper Wafik Youssefi. Het is de eerste keer dat ik aangekondigd word als sociaal wetenschapper. Maar I like it. Is dat zo? Is dat niet de juiste benaming? Jawel, nou ja, ik heb een master gedaan in politicologie. Oké. Maar ik moet je zeggen dat als ik... als ik ook echt te boek zou moeten staan als academicus... dan zou ik echt de slechtste ooit zijn. Want ik heb geen enkele publicatie op mijn naam of wat dan ook. Okay. Maar ik denk dat wetenschappelijke... dat sluipt er bij mij altijd in mijn werk en weet ik veel wat. Maar... Nou, ik denk dat je die titel gewoon mag dragen. I'll take it, dankjewel. Hey, ik heb me laten influisteren dat jij momenteel meedoet aan de Ramadan. Klopt ja, dat? Ja, dat klopt inderdaad. Zit jij dan een beetje ontspannen hier? Ja, ik vind mijn dag begint net. Ja, ja, oprecht. Ik heb een uur of 8 mogen avond eten... Dus we leven nu 2 uur 's nachts. Dus, ja. Maar voor mij is het eigenlijk 2 uur 's middags in die zin. Oh ja, ja. Want zit je dan niet liever thuis? Gewoon, nee, joh, nee, ik vind het allemaal prima. Maar ik zweer het je, dit is voor mij echt de mooiste tijd van het jaar. Ja, echt. Nou. Doe je zelf mee? Of? Nee, ik doe niet mee. Doet niet mee. Maar het mooie aan de Ramadan... en dit is volgens mij, of tenminste wat mij betreft... een beetje een onderbelicht iets... Mm-hmm. Is dat je ook echt het straatbeeld ziet veranderen. Ja? Dus echt ik kom net van de pompstation. Okay. En dan zie je 3 auto's achter elkaar... portier open en gasten achterover geleund, sigaretje erbij, Red Bull, je hoort Shep Gellert in de achtergrond. Ja. Ja, geweldig. Echt, I love it. En nou, dat merk je dan de hele maand door. Een beetje in aanloop naar de zomer eigenlijk. Ja, ja. En ja, ik moet ook zeggen, ik vind het dus echt heel erg fijn dat je er vandaag bent. Want je had inderdaad ook gewoon lekker thuis aan die tafel kunnen zitten. Ja, echt heel leuk dat ik er mag zijn. Ja. Absoluut. En we gaan het over een heel goed onderwerp hebben als je het mij vraagt. Want jij hebt een podcast gemaakt. Ja, samen klopt. Met Omroep Zwart. Ja, ja. Even om een beeld te krijgen. Ik heb de trailer, die wil ik even laten horen. In hoeverre doe je dit alles voor je ouders? 100%. Ik zeg je eerlijk, toen ik jong was, zei ik wat tegen mijn ouders. Ik ga een ster worden. Het is wat ik wil. Het is echt mijn passie. Dus ik doe het sowieso voor mijn eigen plezier. Anders zou ik al deze ballen niet in de lucht kunnen houden. Maar ook wel elke keer naar hun van, kijk dan, ik sta er weer. Hallo iedereen, mijn naam is Wafik Youssefi. En samen met Omroep Zwart maak ik de podcast Geluk Gezocht. Hierin ga ik in gesprek met bekende Nederlanders met een migratieachtergrond over de rol die hun ouders en de oversteek naar Nederland hebben gespeeld in hun carrière. Welke les zou jij mee willen geven waarvan je denkt, dat is nou echt iets van mama? Luister altijd naar je moeder. Ze heeft altijd gelijk. Het is wel erg waar. Volg Omroep Zwart en houd onze socials in de gaten voor nieuwe afleveringen. Ja, de trailer dus van de podcast. Ik hoor eigenlijk heel veel. En je zegt ook, je carrière. Wat heeft dat nou te maken met je ouders? Leg eens even uit. Waar gaat dit nou precies over? Ja, nou ja, ik heb het idee voor dit alles. Dat ontstond eigenlijk een paar jaar geleden. 2018 om precies te zijn. Toen ben ik eigenlijk in dat jaar wat actiever gaan nadenken over de reden waarom ik doe wat ik doe. Dus ik zit in de creatieve sector. Ik werkte toen de tijd nog bij BNNVARA. Mm-hmm. En ik stelde gewoon een keer hardop de vraag van, ja, waarom ben ik eigenlijk die creatieve kant op gaan. En ik weet niet of dit een gegeven is van ouder worden, maar je gaat op een gegeven moment de band van je leven, die ga je op verschillende wijzen ga je die afspelen. En in mijn geval, mijn ouders die komen uit Tunesië, zijn hier naartoe gekomen en die hebben op hun beurt hun eigen dromen laten varen om die van mij uit te laten komen. En toen heb ik gewoon hard op de vraag gesteld, in hoeverre heeft het een met het ander te maken? En ik kon eigenlijk niet anders dan denken van, ja, het heeft er wel echt wel degelijk mee te maken. En dan met name met mijn moeder. Die wilde echt inmiddels echt een lang vergeten droom is van haar geweest om theatermaker te worden, dichter, chansonnier, hoe je het ook noemen wil. En ik doe dat allemaal niet. ik maak video's, ik ben fotograaf en ik werk ook in crypto. Heeft er helemaal niks mee te maken. Maar het, in alles wat ik doe, daar huist gewoon wel het gevoel voor creativiteit in. Dus ja. Ik merkte gewoon echt dat het een met het ander te maken had. En ik bepleit in deze serie dus dat ook voor mensen geldt die schrijver zijn geworden, of zanger, of rapper, astronaut, maffiabaas, weet ik veel wat. Het heeft voor mensen met een migratieachtergrond echt ook deels te maken met het feit dat je ouders alles op alles hebben gezet om hier naartoe te komen. Mm-hmm. En jou een kans op een beter leven te geven. Ja, want ik hoor je nu eigenlijk heel veel dingen zeggen. Ja. Je zegt ook, mijn ouders hebben hun droom laten varen. Ja. Dat ik mijn dromen achterna kon gaan. Ja, ja. Hoe is dat voor jou als zoon? Ja, dat is een bijzondere gewaarwording. Omdat het is een situatie natuurlijk waar je zelf niet voor kiest om in te zijn. Hè? Ik bedoel, het is maar gewoon ook per toeval dat ik ineens wakker werd en ik ben Nederlander. Het brengt wel met zich mee een in mijn geval in ieder geval wel een heel groot gevoel van dankbaarheid. Dus ook als ik het even moeilijk heb in mijn werk of wat dan ook, ik weet gewoon heel duidelijk dat het feit dat ik doe wat ik doe, en ook dat ik gestudeerd heb en zo, dat allemaal geen vanzelfsprekendheid is. Mm-hmm. Weet je, daar heeft, ik zeg wel mijn ouders, maar echt met name mijn moeder. Okay. Die heeft daar gewoon wel echt heel veel voor moeten opgeven. Dus een vanzelfsprekendheid is het echt niet. Nee. Kan je het daar goed met je ouders over hebben? Of met je moeder in dit geval? Ja, mijn moeder die praat eigenlijk wel wat graag over. En het interessante is dat zij zich gewoon heel erg goed doordrongen is van het feit dat zij vrij kwetsbaar aan is gekomen hier in Nederland, 34 jaar geleden. Mm-hmm. En dat draagt zij tot op de dag van vandaag met zich mee in haar werk. En als ze het moeilijk heeft, dan kijkt ze gewoon in de spiegel en denkt ze van, goh, ik heb twee zoons. Mm-hmm. En daar doe ik het eigenlijk allemaal nog steeds voor. Ja. Ja. Wat mooi dat je dat zo omschrijft. Dankjewel. Ja. Want ik denk dan, maar misschien vul ik dat voor je in hoor. Heb je dan ook een soort van bewijsdrang naar je moeder toe dat je denkt, absoluut, ik moet het goed doen? Ja, nee joh, absoluut. Tuurlijk. Waar kom je zelf vandaan? Ik heb een Koerdische vader en een Nederlandse mama. Ja, ja. Maar wel heel Nederlands opgevoed, moet ik zeggen. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval bij mij is het zo. Zeker als het gaat om een aantal mijlpalen in mijn leven. Dus het halen van mijn master, het beginnen van een eigen bedrijf. Sowieso de eerste stappen zetten in het nastreven van mijn carrière. Ja, dat, hoe moet je dat omschrijven? Ja, want ik denk dan, er zullen ook vast mensen zijn die nu luisteren en die denken, ja, maar hebben niet heel veel kinderen zo'n bewijsdrang naar hun ouders? Waarom is dat nou specifiek voor een kind met ouders die een migratieachtergrond hebben anders? Ik snap het. Nee, dat is zo. Maar dat heeft volgens mij ook echt te maken met het feit dat je als kind over het algemeen van migrantenouders weet in wat voor kwetsbare positie ze verkeerden toen ze hier aankwamen. En dat is natuurlijk niet, ja, weet je, kijk, voor de ene is dit een overdrachtelijk iets en voor de ander niet. Dus de een zal inderdaad zeggen van ja, dit ken ik. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn die eigenlijk in een warm bad terecht zijn gekomen. Mm-hmm. En het eigenlijk allemaal wel prima vonden. Maar ik weet in ieder geval dat als ik het hierover heb met mijn vrienden en collega's met een vergelijkbare achtergrond, dat zij wel echt weten, mijn ouders zijn er naartoe gekomen. Ze waren kwetsbaar en ik heb ook wel echt iets aan hen te bewijzen. Ja. Ja, ik moet zeggen, dat is ook wel iets wat ik vaker hoor. Maar ja, ik was gewoon even benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Ja, natuurlijk. Je hebt dit dus nu uitgelicht in de nieuwste podcast van Omroep Zwart. Waarom vind jij het zo belangrijk om dit te bespreken? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft, kijk, primair is het doel hiervan gewoon hartstikke mooie verhalen te vertellen. En ik heb inmiddels een 7-tal gasten hiervoor geïnterviewd. Elk met echt een mag ik fucking zeggen of niet? Nou ja, je hebt het al gedaan. Echt fucking geweldige verhalen, excuse my French. Dus dat in eerste instantie. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat ik ben politicoloog. Ik hou het een beetje het maatschappelijk debat, maar ook zeker het politieke debat rondom migratie hou ik wel redelijk nauwlettend in de gaten. Mm-hmm. En dan zie je dat het discours rondom dit onderwerp eigenlijk gedomineerd wordt door uitersten. Dus als je het alles zou moeten uitbeelden op een meetlat, dan heb je aan de ene kant van de meetlat het gezin uit Syrië dat echt alles op alles zet om een godsvergeten situatie achter te laten, grens op grens op grens over te steken om uiteindelijk ergens in Europa aan te komen in de hoop een nieuw leven te stichten. En aan de andere kant van de meetlat heb je de inwoner van Harskamp, die met de komst van een asielzoekerscentrum ineens de bevolkingssamenstelling ziet veranderen met 25%. En die twee uitersten, dat heeft zeker in de media de afgelopen 2, 3, 4, nou, laat ik zeggen 7, 8 jaar, heeft dat wat mij betreft echt heel erg, een beetje te erg de boventoon gevoerd, waardoor het middenveld, die nuance waarin aangebracht wordt van joh, migratie is niet alleen politiek, dat is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd. Mm-hmm. En waarom denk je dat soort verhalen dan juist naar voren komen? Je bedoelt die uiterste waar ik het net over had? Mm-hmm. Ja, ik denk, er zit natuurlijk ook in een bepaalde mate zit er ook een politieke motivering achter. Hè? Dus het is makkelijk om juist met uitersten te gaan strooien en om zo een bepaalde stemmingmakerij teweeg te brengen. Het is een gevoelig thema. Zeker de afgelopen 30 jaar heeft het gewoon steeds meer de boventoon gevoerd. En ik denk als je welk willekeurig lijstje erbij zou pakken van politieke hete hangijzers, dan zie je migratie steeds in de top 3. Mm. En ik denk inmiddels nu, met nog een paar issues, toeslagenaffaire, weet ik veel wat, is het gewoon echt een gedeelde nummer 1 plek, denk ik. Dus jij dacht, dat moet even anders? Nou ja, in ieder geval wel een poging wagen tot. Ja. Een beetje nuance aan te brengen. Maar ja, weet je wat ik zeg? Primair om gewoon mooie verhalen te vertellen. Ja. En ja, dat eigenlijk. Want het zijn 7 afleveringen geworden. Het zijn 7 afleveringen en er komt nog een 8e. Oké. Okay. Maar dat staat nog allemaal in de stijgers. Ja. Ja. Want wat voor mensen spreek jij precies? Ja, nou, dat is, we hebben de, gisteren, zoals je zei, hadden we de eerste aflevering. Dat is met Mahi Kalesi. Zij is zelf podcastmaker. Zij is ook label-eigenaar. Ik heb daarbij ook gesproken met Angelique Houtveen, radio-dj. Met Roué Verveer, ons allen wel bekend. Met First Man, hartstikke tof artiest. Mai Verbij, ook radiopresentatrice. En Malou Holshuizen. En dat verhaal in het bijzonder vond ik echt heel, ja, echt heel tof. Want die heeft een heel mooi boek geschreven waarin ze eigenlijk haar roots ging verkennen. Haar Indische roots. Ja. En tot slot met Guillaume Philibert. En hij is de oprichter van Filling Pieces. Ja, ik hoor wel heel veel verschillende namen. Ja. Verschillende achtergronden. Ja, ja. Ook heel veel, hè, verschillende banen, om het zo maar even te noemen. Ondanks dat dat allemaal zo verschillend was, heb je veel overeenkomsten gevonden. Nou ja, het leuke aan dit alles, en dat merkte ik eigenlijk al, daar hield ik al vanaf het begin een beetje rekening mee. Kijk, dit is een heel gevoelig thema. Men stelt zich niet heel erg graag bloot als het gaat om de ouders. Ja, is dat zo? Ja, absoluut. Zeker. En dat merk ik ook aan de afwijzingen die ik heb gekregen. Oh. De mensen die nee hebben gezegd, daar zat een groot gedeelte bij waarvan, ja, joh, liever niet, want het is gewoon echt een gevoelig thema. Dus, weet je, nogmaals dank aan de gasten die ik heb gesproken, want het zijn stuk voor stuk kwetsbare verhalen. Er zitten zeker gemeenschappelijke factoren in, maar ook genoeg verschillen. Ja. We hebben volgende week, dat moet ik even goed zeggen, maar volgens mij hebben we dan de uitzending van Angelique Houtveen die online komt. Leuke van dat gesprek is dat wij voorafgaand aan die opname, had ik het er even met over van, goh, heb je er zin in? Hè? Wat vond je van het onderwerp? En zij vertelde mij toen van, weet je, dit heeft me echt ertoe gezet om actief na te denken over mijn oorsprong. Dus ze heeft voor het eerst haar moeder eigenlijk gevraagd van, ze is half Surinaams. Mm-hmm. Van, ja, onder welke omstandigheden ben je eigenlijk naar Nederland gekomen? Hè? Hoe kwam je hier? Wat was de reden? En het heeft haar in die zin zo aan het denken gezet dat ze zei van, joh, ik heb ook echt een weekendje weg met mijn moeder geboekt. Juist om ook over dit alles wellicht te gaan praten en zo. En ik moet je zeggen dat, ja, dat deed me echt heel veel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, nee, echt, want het is wat ik net zei, het gaat om mooie verhalen vertellen, maar, en dit is meer een soort secundair streven wat ik heb, maar wat ik echt het leukste aan dit alles vond, en dat is gelukkig ook echt tot uiting gekomen tijdens de opnames, is dat je praat niet met de cabaretier, je praat niet met de schrijver, met de rapper, met de wereldberoemde artiest. Het is een gesprek tussen een kind van een migrant en een ander kind van een migrant. Mm-hmm. En dat brengt op zijn beurt heel veel kwetsbare momenten mee. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Ja, het klinkt ook wel als een heel groot compliment als iemand zegt, dat gesprek is aangewakkerd thuis. Ja, ik ben blij dat het geval is. Absoluut. Ja, dat kan zeker me voorstellen. Ja, ja. De podcast heet Geluk Gezocht. Geluk Gezocht, ja. Waarom deze titel? Nou, ik zal je heel eerlijk toegeven, de oorspronkelijke titel voor dit alles, tenminste wat ik voor ogen had, was Offerfeest. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar dat is heel ja, nee, zeker. Ik zie je al wegkijken, maar het is inderdaad het was een iets te gevoelig thema, of tenminste een iets gevoelige titel moet ik zeggen. Waar had je dat bedacht? Nou, omdat het uitgangspunt is natuurlijk de offers die die ouders hebben gebracht om hier te komen. En ze hebben er in die zin een feest van gemaakt voor hun kinderen. En nou, ik heb zelf een islamitische opvoeding gehad. Dus in die zin leek mij het een open deur. Maar dat vond men toch iets te riskant. Dus geluk gezocht. Ja, kijk, het is natuurlijk, weet je, geluk zoeken, dat is een beetje een geuzennaam inmiddels ook geworden, hè, voor mensen die om wat voor reden hier naartoe zijn gekomen. Ja. Maar ik dacht, turn a negative into a positive. Ja, mooi. Nou, geluk gezocht. Ja, ja, ja. Hoe reageerden jouw gasten daarop? Nou, ik heb daar niet echt vragen of opmerkingen over gekregen of wat dan ook. Dus ik ga even van het goede in dit alles uit. Ja. Ik denk dat ze het oké vonden, maar als ineens de telefoon morgen roodgloeiend staat, dan weet ik waarom. Ik vind het een ontzettend mooie titel. Dankjewel. We gaan het er straks uitgebreid verder over hebben. Ja. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, heb jij als luisteraar nou nog vragen of heb je opmerkingen? Dan kan je dat natuurlijk laten weten in die gratis NPO Radio 1-app. Dus doe dat vooral. Maar nu eerst, we hebben jou gevraagd om ook wat nummers mee te nemen deze nacht. Ja, en we gaan beginnen met een Frans nummer, als ik het goed heb. Klopt dat? Zeker, ja. Vertel, waarom heb je dit nummer gekozen? Ja, dit nummer heb ik gekozen omdat het is een van mijn moeders, if not haar favoriete nummer. Het is van Edith Piaf. Mijn Frans is echt niet goed. Dus luisteraars, vergeef me alsjeblieft voor de gebagatelliseerde uitspraak. Hij durft het al helemaal niet te zeggen. Nee, ja, maar goed, men kent hem. Het is een heel bekend nummer. Ja. En het even vrij vertaald betekent, ik heb nergens spijt van. En het is zo dat mijn moeder nog altijd, hè, wat ik eerder zei, ze wordt op heel veel momenten geconfronteerd met de kwetsbaarheid waaronder zij eigenlijk hier naar Nederland is gekomen. En dat probeert ze, wat ik zeg, op haar manier te relativeren door gewoon in het achterhoofd te houden van, hier doe ik het voor. En dan zegt ze daarbij ook gewoon hardop van, ik heb gewoon echt nergens spijt van. En ze heeft die link zelf nooit gemaakt met dit nummer, maar ik hoorde het zo vaak dat ik me gewoon echt niet aan de indruk kan onttrekken dat het een het ander niet uitsluit in dit geval. Prachtig. Wat doet het met je als je dan dat nummer luistert? Nou, ik moet wel meteen aan mijn moeder denken. Dus in dat opzicht, ja, het raakt me wel. Want ik ben zelf wel echt iedere dag ook, draag ik het verhaal van mijn moeder ook bij me. Mm-hmm. Het is niet zo dat het een heel actieve of belemmerende rol in mijn leven speelt of zo. Maar wat ik zeg, het is gewoon een mooi uitgangspunt. Wetende dat als je het moeilijk hebt, weet je, en dat je toch altijd even nog die reminder krijgt van, ja, weet je, ik doe het ook voor mama. Ja, ja. Mooi. We gaan luisteren. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Nacht van Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Omroep Zwart. En nog altijd bij mij in de studio is Wafik Youssefi. En deze nacht hebben we het over de nieuwste podcast van Omroep Zwart, genaamd Geluk Gezocht. We hebben een luisteraarsvraag binnengekregen. Echt? Van Inge. Alright. En ze zegt, ik vind het lastig. Ik ben een echte kaaskop. Maar mijn ouders hebben ook echt heel veel opgeofferd voor mij. Zoveel verschilt dat toch helemaal niet? Ja, dat is echt een heel goed punt. Alleen ik denk dat het puntje van migratie, dat is gewoon echt iets wat je niet als een vanzelfsprekendheid moet zien. Voor veel ouders geldt gewoon dat ze hier naartoe komen met niks. En je moet letterlijk met niks beginnen. Maak maar van niets iets. En kijk, het is echt niet de bedoeling om met de context en de kaders van deze podcast de offers die autochtone Nederlanders, ouders maken, om die te bagatelliseren of die af te doen of zo. Dus het leuke is dat, weet je, als je me de vraag zou stellen, ja, voor wie maak je dit? Ja, dat maakt me echt geen reet uit. Weet je, of het voor mensen met een migratieachtergrond of voor witte Nederlanders. Het gaat om het feit dat die offers, dat kan zoveel verschillende vormen aannemen. Maar het stukje migratie in dat opzicht is gewoon een heel belangrijk element om echt in gedachten te houden. Ja, ja. Maar misschien kunnen we dat een beetje beeldend maken voor de luisteraar. Neem me nou eens even mee naar jouw jeugd. Want jij zegt bijvoorbeeld ook in de podcastomschrijving, ik ben een kind van migranten met een droom. Ja. Dat vind ik een hele mooie zin. Maar kan je misschien even uitleggen van wat bedoel je daar nou precies mee? Ja, nee, kijk, ik heb al een paar keer echt expliciet verwezen naar mijn moeder. En dat komt omdat zij wel echt van mijn ouders degene was die een lange termijn visie had met de oversteek naar Nederland. Mm-hmm. Mijn vader die woonde al een aantal jaren in Nederland. Die is hier eigenlijk in de jaren 70 naartoe gekomen Omdat zijn neef in Amsterdam wonen. Die zijn van, goh, weet je, het is, Nederland is hartstikke chill. En kom vooral langs. Nou, die is daar naartoe gegaan, eigenlijk nooit meer weggegaan. En jaren later heeft hij mijn moeder in Tunesië ontmoet. En ja, mijn moeder die komt uit een tijd waarin er een aantal culturele waardes in ieder geval in Tunesië nog heel hoog in het vaandel stonden. En een daarvan is dat je gewoon op een bepaalde leeftijd moet je getrouwd zijn. En mijn moeder die heeft al sinds kleins af aan heeft ze de zorg op zich genomen voor haar broers en zussen. Mm-hmm. Omdat mijn opa, dus haar vader, die is heel vroeg overleden. Nou, en zij was de op één na oudste. En die heeft op zijn sterftebed letterlijk aan de gevraagd van, joh, zorg alsjeblieft voor je broers en zussen en voor je moeder. Ja. Dus mijn ma die heeft eigenlijk altijd gewerkt, altijd gestreden. En op een gegeven moment is het zorgdragen heeft eigenlijk prio gehad boven haar eigen geluk achterna gaan in de liefde en weet ik veel wat. Mm-hmm. En via haar zus is ze in contact gekomen met mijn pa. En ze zag daarin gewoon van, joh, ik moet dit doen. Want ik voel gewoon aan alles dat mijn toekomst, maar ook van mijn kinderen die ik heel graag later zou willen hebben, dat zit gewoon niet in Tunesië. Nee. Dus haar droom was echt, in de meest letterlijke zin van het woord, hier naartoe komen in de hoop mij en mijn broertje gewoon een kans op een beter leven te geven. Ja. Een kans op een studie, een kans op het luxe probleem hebben van, ja, ik vind dit werk niet leuk, laat ik dit maar proberen. Mm-hmm. Weet je, niks afdoende aan Tunesië. Prachtig land natuurlijk, maar daar de schuurt gewoon nog van alles daar. En het is op zoveel fronten zag mijn moeder het gewoon niet als een fijne omgeving om mij en mijn broertje daarin te laten opgroeien. Dus ja. Toen kwam dit. Ik begrijp dat je dus ook in Nederland bent geboren. Ik ben in Nederland geboren, ja. Ja. Ja. Hoe was jouw jeugd? Ja, eigenlijk heel, heel plezierig. Ik ben gewoon naar de basisschool gegaan. Ik heb eigenlijk alle dingen gedaan die een wit kind bij wijze van spreken ook. Volgens het boekje. Ja, volgens het boekje. Wel heel vroeg erachter gekomen dat ik anders ben. Dus ik zat op mijn basisschool. Daar heb ik helaas op heel jonge leeftijd al te maken gehad met racisme, discriminatie en dat soort dingen. En ik dacht op dat moment van, joh, je kan twee dingen doen. Of je kan huilen of je kan met kinderen gaan vechten. Nou, het werd dat tweede. Oh jee. Okay. Dus op een gegeven moment, ja, je gaat toch vragen stellen van, goh, waar liggen mijn oorsprong? Waarom ben ik anders? En weet ik veel wat. Dus ik had al eigenlijk, je vroeg al van, kan je met je ouders over praten? Nou, ik heb al redelijk, sinds kinds af aan heb ik hier al met mijn ouders over gepraat. Ja. In relationele sfeer hadden mijn ouders het wel moeilijk. Er bleek toch, mijn ouders zijn tamelijk snel getrouwd. En er bleek toch tamelijk veel verschil in hun karakter te zijn. Waardoor, ja, weet je, best wel veel ruzies en weet ik veel wat. Mm-hmm. Dus in dat opzicht denk ik dat wel een van de factoren is geweest waardoor ik wel redelijk vroeg volwassen ben geworden. Mm-hmm. Ik heb mij ook op een gegeven moment, mijn moeder die was echt volop bezig met werk en zo. Dus ik heb me ook echt proberen te ontfermen over mijn broertje. En eigenlijk al sinds kleins af aan een beetje de zorg ook voor hem dragen. In de zin van vertellen wat goed en fout is en weet ik veel wat. En weet je, dat is geen disrespect naar mijn moeder of mijn pa toe. Mijn pa is wat passief in dat opzicht. Maar helemaal geen slechte man of iets dergelijks. Maar het ik weet niet. Ik heb een plezierige jeugd gehad. Maar ik merkte wel op een gegeven moment van, joh, ik zal toch op een aantal vlakken dingen zelf moeten gaan doen of zo. Mm. Snap je wat ik bedoel? Ja, je zegt het eigenlijk heel makkelijk. Van, ik ging dan proberen te zorgen voor mijn broertje. Maar dat is nogal wat. Ja, maar wat ik zeg, ik ben al sinds heel jong ben ik hierover aan het nadenken. Mm. Dus op een gegeven moment dan, weet je, ik liet net het woord vanzelfsprekendheid vallen. Nou, dan wordt dat ook eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Maar ik heb wel echt meegemaakt dat als ik het verhaal van begin tot eind vertel aan mensen, dat ik inderdaad wel zo'n reactie als wat jij me nu geeft krijg. En ja, dat is ook altijd wel voor mij een wake-up call. Ik bedoel, dit zijn wel dingen waar je niet immuun voor moet zijn of zo. Maar ik bedoel, alles went. Ja. Ja. Het klinkt toch een beetje verdrietig. Nou ja, ik ben een emotionele jongen. Ik ben een emotionele jongen wat dat betreft. Maar ik kan er heel nuchter over praten. En dit is misschien een beetje psychologie van de koude grond, wat ik op mezelf loslaat. Maar ik kan het verdriet juist heel erg omarmen. En ik ben ook heel blij dat ik er verdrietig ook om kan zijn. Mm-hmm. Want het is juist ook deels door die verdriet en de creativiteit en de voor mij ook een beetje de ja, soort interne noodzaak die ik voelde om dit te maken, dat ik dit heb kunnen maken. Ja. Dus ja, weet je, ik zeg altijd over de dingen die ik maak, of dat nou een video of weet ik veel wat is, een fotoserie die ik maak of whatever. Mijn hart moet erin zitten. Ja. En dat geldt voor geluk gezocht ook echt. Ja. Echt waar. En dat is iets wat je hebt meegemaakt en dat neem je weer mee. Dus absoluut. Ik vind dat ook heel goed hoe je dat omschrijft. Dank je. Dat is dus een stukje jeugd. Dan word je wat ouder. Dan ga je ook een studie moeten kiezen. Bedenken, hé, wat ga ik nou van carrière maken? Ja. Hoe was dat thuis? Dacht je, ik moet daar echt rekening mee houden met mijn ouders? Ja, zeker. Hoe reageerden je ouders daar dan op? Tuurlijk. Ja, nee, absoluut, absoluut. Mijn ouders die wilden echt dat ik voor een veilige studie ging. Die wilden, wat ik zeg, mijn moeder was zich echt doordrongen van het feit dat ze een gok heeft genomen. Door hier te komen, echt van nul te beginnen. En mij en mijn broertje eigenlijk alle mogelijke middelen geven om een goed fundament neer te leggen voor de toekomst. Dus dat begint al bij de studie. Ja. En toen ik tegen mijn ma zei van joh, ik heb journalistiek gestudeerd in Utrecht. Nou, dat mijn ouders, maar zeker mijn moeder, die dacht van ja, wat de fuck is journalistiek nou weer? Weet je, je kan beter toch. Dit was dan de gouden vlies, zeg maar, voor mijn ouders wat betreft carrière. In een kantoor werken. Okay. Je kan toch beter een pak aan en een aktentas en dan gewoon ergens naartoe. Ja, het is heel Y2K wat ik zeg. Maar ze waren dus eigenlijk helemaal niet per se direct blij met jouw keuze. Nee, totaal niet. Ik heb dat echt moeten bewijzen. Maar je moet je voorstellen, kijk, ik was de eerste die ging studeren. Mm-hmm. En ik zit hier niet met andere familieleden. Ik heb geen neven of nichten of wat dan ook. Het is. Ik en mijn broertje en mijn ouders. That's it. Dus ik heb ook echt op veel vlakken heb ik echt het gras voor mijn voeten, maar ook voor die van mijn broertje en mijn ouders moeten wegmaaien. Ik was de eerste die naar het HBO ging. Ja, wat betekent HBO? Mm-hmm. Mijn moeder vroeg letterlijk, ik weet nog, ik begon op het VMBO. VMBO kader heb ik gedaan. En we gingen naar een open dag voor het MBO. Dat bestaat nu niet meer, maar het ID-college toen de tijd. Okay. En ik daar een beetje oriënteren van, goh, welke flavors zijn allemaal, hè, om uit te kiezen. En mijn ma, die keek over mijn schouder heen. En op het moment dat ik met een docent in gesprek was, tikte ze me aan en zei ze, kan je hier mee naar de universiteit of niet? Ik zeg, ja, bro, ik zou eerst moeten kruipen voordat ik ga lopen, weet je. Ik bedoel, ik kan al per staardelingen maken. Laat staan dat ik ineens allerlei complexe analyses moet gaan uitvoeren, weet ik veel wat. Mm. Maar ja, weet je, met het, ja, wat ik zeg, echt from the bottom begonnen. VMBO, mijn VMBO gedaan. MBO'tje, toen ik mijn HBO deed. Mijn HBO'tje toen begon mijn ma ook van, ja, maar kan je hiermee naar een universiteit of niet? Dus ik heb het echt steeds maar weer moeten bewijzen. Ja, ja. Ja. Ja, want dat vind ik wel grappig wat je daar zegt. Want in beginsel zeg je, ik moet het inderdaad bewijzen en ik moet het goed doen en doen hoe zij het eigenlijk voor zich zien. Ja. En tegelijkertijd ga je iets kiezen waarvan je moeder zegt, nou, ik weet niet of ik daar een toekomst in zie. Ja, nee, ja, ik geloofde wel. Kijk, mijn ouders die speelden het eigenlijk altijd op safe. En dat begrijp ik, want nogmaals, het heeft echt te maken met het feit dat zij gewoon heel erg weten hoe kwetsbaar ze zijn, waren toen ze hier aankwamen. En dan dan ben je sneller volgens mij geneigd om je vast te houden aan dat wat je kent. En dat wat stabiliteit geeft. En ik heb me daar op een gegeven moment echt tegen geageerd. Mm-hmm. Ik dacht, dit wil ik niet. Ik wil niet een veilig leven leiden of wat dan ook. Ik ga het risico nemen. Dan maar journalistiek, weet ik veel wat. Ik wil verhalen vertellen, ik wil de wereld zien. Ik wil mijn vleugels spreiden, out there zijn, weet je. Maar dacht je niet, wat als het niet lukt? Of dacht je, dit gaat gewoon lukken? Ja, nou, het is, ik zeg altijd, bij gebrek aan plan A is altijd plan A. En maar ik heb ook vaak genoeg gedacht van, joh, waar ben ik nou mee bezig? Maar het zit niet, Elif, ik zeg je heel eerlijk, het zit gewoon niet in mij om dan vervolgens in een foetushouding op te rollen en dan te denken, ja, waar ben ik aan begonnen? Ik heb meer dat als het slecht gaat, dan is het altijd een opeenstapeling van dingen. Mm-hmm. En dan kan ik niet anders dan mezelf facepalmen zo. En dan begin ik ineens te lachen. Dan denk ik van, joh, hoe ben ik in deze shit terechtgekomen? Maar dan toch doorgaan. Toch denken van, joh, mijn ouders kijken mee. En let's go. Dan toch weer even die drive die je vindt. Absoluut, ja. We hebben een opmerking binnengekregen van Lies via de Radio 1-app. En ze zegt, ik vind het een fantastisch gesprek. Ik heb veel migrantenvrienden en herken en erken ook de enorme opofferingen die deze ouders brengen. Totaal anders dan welke wij witte mensen moeten brengen. Dus ik denk dat dat een heel groot compliment voor jou is. Dus, ja, dankjewel. Lies, dankjewel. Lies heet ze? Ja, Lies. Dankjewel, Lies. Dankjewel, Lies. Even kijken hoor, want de podcast. Luisteren jouw ouders die? Mijn ouders hebben geen idee wat een podcast is. Oprecht, dat weten ze gewoon niet. Nee, dat kan jij toch ook even opzetten dan? Ja, nee, maar gewoon, je moet je voorstellen, ik heb de afgelopen weken heb ik dit opgenomen. En dat heb ik in Amsterdam opgenomen. Met dank aan de Adem & Co. Dat ik dit bij ze mocht doen. En die vraagt me dan volgens van, ja, maar waar ga je dan naartoe? Ik zeg, ja, ik ga iets met radio doen. Weet je, als je moet gaan uitleggen, podcast, ja, wat dat betekent, ja, geen idee. Maar mijn pa heeft hem nog niet geluisterd, maar mijn moeder wel, de eerste aflevering. En ze vond het echt heel leuk. Ja? Ja. Vertel even, wat was haar eerste reactie? Nou, ze vond, dus de eerste aflevering voor de mensen die nu pas luisteren was met Mahi Kalesi, labelbaas en zelf ook podcastmaker. En die heeft op haar beurt ook gewoon echt heel erg veel dingen in haar leven meegemaakt. Op heel jonge leeftijd vanuit Iran hier naartoe gevlucht. Mm-hmm. Samen met haar vader en haar moeder. En het ook heel veel kwetsbare dingen meegemaakt. En dat was hetgeen mijn moeder zo onderschreef aan de ene kant, maar ook echt herkende. Ja. Ik weet wanneer mijn moeder het echt meent, als ze iets geluisterd of bekeken heeft of wat dan ook. Want ik heb ook wel eens meegemaakt, dan stuur ik er iets toe en dan zegt ze, ja, ik heb bekeken. Heeft ze helemaal niet bekeken, inderdaad. Maar je merkte dus inderdaad wel echt dat ze dacht, jeetje, wat een mooi verhaal. En ik herken wel dingen. Ja, ja, ja. Dat lijkt me wel heel fantastisch om dat op zo'n moment te zien. Ja, want het is, ik heb dat nog niet gezegd, maar dit is ook echt een eerbetoon aan mijn moeder. Ja? Ja, absoluut. Wat mooi. Dankjewel. Dat meen ik oprecht. Dit is ook echt iets voor haar. Heb je dat ook tegen haar gezegd? Heb ik tegen haar gezegd. Mijn moeder die droomt al heel lang van het vertellen van haar levensverhaal op wat voor manier dan ook. Maar mama heeft gewoon niet de middelen om dat te doen. En ik dacht met dit ook wel van, joh, dit geeft mij ook de kans om haar verhaal, weliswaar op momenten, maar wel te vertellen. En ik ben heel blij dat in die gesprekken met mijn gasten dat ook echt ruimte heeft gekregen. En zeker omdat tegen het licht aan te houden waaronder zij het verhaal van hun ouders hebben verteld. Ja. En dat zijn juist die aanknopingspunten die zo mooi zijn. Dat je herkenning zoekt in het feit dat mensen hier toch kwetsbaar zijn aangekomen. Mm-hmm. En dat we in essentie gewoon helemaal niet zoveel verschillen van elkaar. Weet je, kijk, wat ik eerder zei, migratie is echt een gepolitiseerd onderwerp. Het is politiek gemaakt en terecht. Het is gewoon een heet hangijzer. Maar in essentie is het gewoon iets wat inherent is aan het feit dat we mensen zijn. Ja. Mobiliteit, het geluk vinden. Dat hoeft niet per se economisch of politiek te zijn. Maar dat kan ook zijn omdat je bij wijze van spreken het klimaat in een ander werelddeel gewoon beter vindt. Dat je onder zonnigere weersomstandigheden gewoon beter werkt. Of dat je de liefde van je leven ergens op moet hebben. Ja. Het is zo verweven in ons zijn. En dat verdient gewoon ook, denk ik, een wat betere discours dan alleen maar, oh, het is een groot politiek probleem en we hebben er nog geen beleid voor. En die is boos en die is verdrietig. Persoonlijke verhalen mogen misschien. Ja, ook absoluut, tuurlijk. Zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat snap ik wel. Ja. We gaan zo meteen natuurlijk ook even luisteren naar de podcast. Ja. Dat gaan we doen na dit gesprek. Ja, super. Neem eens even mee in zo'n aflevering. Hoe ziet dat eruit? Hoe heb je dat opgebouwd? Nou, het idee is dat we eigenlijk een beetje gaan trechteren. Dus we beginnen echt bij het, voor zover je het kan noemen, het oppervlak. Dus hoe zijn je ouders of een van de ouders, hoe zijn ze hier in Nederland terechtgekomen? En vanuit daar is het eigenlijk een beetje de vragen stellen die jij mij zojuist gesteld hebt. Van joh, hoe ziet je vroege jeugd eruit en je tienerjaren? En vanaf wanneer begon het wellicht op cultureel vlak te schuren met je ouders? Wanneer kwam je er echt achter van, goh, ik ben iemand met een andere achtergrond. Ik zie er niet uit als de witte Nederlander of whatever. Mm-hmm. En wat ik zeg, de een heeft er wel wat meer last van en de ander niet. En dan vervolgens het aanknopingspunt vinden wat betreft een carrière. En dat is bij de een wat meer zoeken geweest. En ik ben ook wel blij dat er, zonder al te veel te spoilen, dat er ook gevallen zijn die zeggen, nee, het heeft daar helemaal niks mee te maken. Oh ja? Want dat is ook een bevinding. Dat is ook een constatering. Het hoeft niet allemaal eenrichtingsverkeer te zijn wat dat betreft. Maar het feit dat er over na wordt gedacht, dat is eigenlijk al de uitkomst van dit alles. Ja. De vraag actief stellen. Dat vind ik wel bijzonder. Dat had ik niet direct verwacht. Dat er ook mensen zouden zijn die zeiden... nee, ik zie dat verband helemaal niet. Ja, nou, je moest eens weten. Ja, ik ga het luisteren. Je hebt ook al genoemd... er zijn heel veel diverse gasten die bij jou langskomen. Ja. Hoe heb je die mensen nou geselecteerd? Ja, nou, ik wil... voordat ik dat ga doen... wil ik echt een dikke shout-out geven naar Beryl Pinas. Dat is mijn uitvoerend producent... met wie ik dit samen heb gedaan... En wij hebben wekenlang echt nagedacht over... Oké, wat is nou een beetje... hoe kunnen we een mooie melange van mensen samenstellen hiervoor? Het belangrijkste vonden wij in ieder geval... dat we niet alleen moesten kijken naar achtergrond... maar ook naar carrière. Dus en ik denk dat... We hebben al heel veel mensen die we hiervoor wilden hebben. Veel hebben helaas afgezegd. Omdat ze toch, ja, weet je, het is toch een beetje... het is toch eng om je verhaal zo... Ja. Absoluut kwetsbaar. Maar het zijn mensen waarbij, en bij elk van hen heb ik iets van... daar huist meer in dan ik in eerste instantie aannemen. Dus het is echt op basis van een gut feeling gegaan. Ja, want je zegt zo carrière, denk ik. Ja, er zijn heel veel mensen natuurlijk in Nederland... Ja, tuurlijk. Hè, ja. Die een dikke carrière hebben gemaakt. Ja, ja. Waarvan nee, de ouders ook dit verhaal hebben. Nou ja, het is echt op basis van gut feeling. En aan de andere kant bespeur ik ook bij de mensen... en dat is ook echt bevestigd tijdens die gesprekken... een bepaalde... integerheid. Mm-hmm. Dus dat ze oprecht het vak wat ze doen... dat het ook echt lijkt alsof ze daarvoor in de wieg zijn gelegd. Ja. Dus dat geldt voor een Angelique Houtveen. Dat geldt voor Malou Holshuizen. Dat geldt zeker voor Roué Verveer. Mm-hmm. Dat gesprek met Roué, dat was zo verschrikkelijk leuk. Want, en wat ik zeg, het is trechteren. Dus ook voor degene tegenover mij is het een beetje aftasten. Maar hij werd op een gegeven moment... de oompie op een Surinaamse verjaardag. Ja. Echt, met anekdotes en verhalen en weet ik veel. En dat was zo verschrikkelijk leuk. Want ja, ik had al sowieso, als ik zijn shows keek... dacht ik al van, ja, je bent... Ik ben met heel veel Surinaamse mensen ben ik opgegroeid. En dan heb je altijd, ik weet niet of je dat mee hebt gemaakt ook... maar dan heb je altijd een oompie op een verjaardag, weet je. Die dan anekdotes, groot en klein, vertelt. Echt en mensen echt in een handomdraai aan het lachen weten te krijgen. En nou, dat is Roué. Dat is Roué Verveer. Maar het gaat om die oprechtheid. In het feit dat hij echt leuk vindt wat hij doet. En dat hebben elk van mijn gasten. Ja. Ja. Ja, ik ga zeker luisteren. Komt er iedere week een aflevering eigenlijk? Dat is wel de bedoeling, ja. Oké. Iedere week een aflevering. We gaan het straks verder hebben natuurlijk over de podcast. Mocht jij als luisteraar nou opmerkingen hebben... heb je een vraag, je kan mij bereiken via die gratis NPO Radio 1-app. Maar nu eerst, muziek. Yes. Een tweede nummer heb jij voor ons meegebracht. Tweede nummer. Ja, hoe ga ik dit in hemelsnaam uitspreken? Dat Try is natuurlijk it. Een goede vraag. Try it. Banished? Ja, dat is één. Waarom dit nummer? Ja, banished van wie? Gigi Doom? Nee, ja, Gigi Doom. Ja, ja, zeker. Ja. Nou. Nou, mensen zullen hem, de mensen die hem kennen, die zullen hem waarschijnlijk kennen onder zijn andere artiestennaam. Dat is MF Doom. Oké. Ja, en dat is een geweldig artiest. Inmiddels overleden, helaas. En weet je, ik ga hier niet zitten en zeggen dat het mijn all-time favorite artiest is. Maar ik vind de imagery rondom deze artiest en een beetje het iconografische. Dus hij trad altijd op met een stalen masker. Okay. En hij had ook echt de persona van een supervillain uit de stripboekserie, bewijs van. Mm-hmm. Nou, het verhaal van dit nummer is dat hij is geboren in Engeland. Maar hij is via een omweg is hij uiteindelijk opgegroeid in de Verenigde Staten. Okay. En zijn muziek, hij is altijd, het is echt altijd wat zijn muziek betreft, is hij altijd een beetje niche geweest. En veel van zijn fans die zaten ook buiten de Verenigde Staten. Dus op een gegeven moment, 2010, is hij op tournee gegaan in Europa. En mind you, had geen Amerikaans paspoort of wat dan ook. En op een gegeven moment kwam die tour ten einde. Probeerde hij terug naar de Verenigde Staten te gaan. Dat ging niet meer. Mocht het land niet in. Dus waar werd hij naartoe gestuurd? Engeland. Ja, hij werd naar Engeland teruggestuurd. Alles waar die man aan gewerkt had, is in één klap weg. En hij moest van nul beginnen. Hm. En dat was voor hem echt een verzoek geweest. Het is sowieso iemand die best wel in de luwte leeft. Dus wat openbaringen en bombarie maken om dit alles, dat heeft hij gewoon niet gedaan. Hij liet zijn muziek voor zich spreken. Dus uit dit alles, uit alle frustraties en het feit dat hij eigenlijk in één keer zijn leven van hem afgenomen is, die hij gewoon jarenlang heeft opgebouwd in de Verenigde Staten. En ook een vrouw en kind daar had, die pas jaren later weer met hem herenigd waren in Engeland, heeft hij het album Keys to the Cuffs gemaakt. En het nummer Banished, dat gaat echt over het feit dat hij ja, eigenlijk verbannen was uit de Verenigde Staten. Tja. Wat heeft dit met de podcast te maken? In eerste instantie helemaal niks. Maar het feit dat het wederom over migratie gaat en dat hij nu wel weliswaar onvrijwillig in die situatie is geplaatst waarbij hij zich echt, ja, moest beroepen om zijn eigen wilskracht en een visie, hè, een langetermijnvisie, waar ik het ook eerder over had wat betreft mijn moeder en zo. Mm-hmm. Weten waar je het voor doet, weten voor wie je het doet. Nou, in dit geval voor zichzelf en voor zijn fans en weet ik veel wat. Keeping a dream alive. En uit zo'n kwetsbare positie zoveel kracht putten dat hij een album heeft neergezet wat echt critically acclaimed was. Mensen vonden het geweldig. Totaal andere sound dan wat hij eerst gemaakt had. Dat is fantastisch. Wat een bijzonder verhaal. Ja. Je hebt wel echt even nagedacht over de muziek die je meebracht. MF Doom. Ja, echt. Er zit een verhaal achter. Ook bij de derde. Ik ga hem voor je draaien. Super. Hand in Spanish, Oaxaca, though, sock with the whole toe, Mr. Main Streets of LA, a pothole pro. The gold, though, in a nick of time, to kick a slicker rhyme through your face like Nickel Line. No, not deported, be a little minute before things get sorted. Known to get money, never got caught, kid. Escape with a salt skid, short bit, knock on wood, dope on plastic, rock so hood, hope on spastic. Put it on the wrist, put your bullshit, fist and recognition on Fritz. I'm afraid you're sadly mistaken, paid to spit it like a bad piece of bacon. Take your bread, even if you gotta lay down on the ground and fake dead. Grab that, way out the habitat, where the rabbits is at, far from the lab rats. Man's right to know, contemplate that, at these hands right to flow. It ain't done yet, he lets you know some of the results come sunset. Till then, pack your bowls, jack it to your crack hole with black soul coal. Tool the diamond, just so you know it ain't some buffoon rhyming. Hey, watch your tonsils, end up in the hospital, not responsible. Bust that gizzard, then start to think how it ain't worth the risk, is it? Third degree black belt flow, whoop his monkey ass in the track, fell slow. Melt snow, now that's gold, blowing them, make fuss, wild that's cold. Stole on them, throws them dice, cool them down, set to mold. Flow with ice like liquid nitrogen, ain't no winds. Macros, micro, thin, it's your skin. Villain strikes again, equivalent 100,000 milligram Vicodin. Not for nothing, your guess is worth more barefoot doing a James on the third floor. Dirt poor, like don't get your shirt tore, boy. Crown of thorns, shame made a razor blaze. Gown of thorn, homemade blazer suede. About to retire, sit up somewhere in the sun and breathe fire. That ain't cool tipsy getting, we get it in like your big fat gypsy wedding. No more thugging, but don't think you won't get slapped, kids bugging. It's all love, rhyme with more dough, remind me of the fine wine, time raw flow. It's like a warning suit, on the shoot, morning commute, torn boot. What an gnarly scene, publicity stunt, get paid on some Charlie Sheen. Someone Santo, Bali Bean, and I never mean to bump to the party machine. Watch, Doom Grazer, Grazer more worse than an Aquan Grazer. Not to interrupt, but anybody else know this time's speeding up? Make your local police worry monthly, and won't be nowhere near your country. Grown, got no time for maps on his belly, too now on the iPhone. Bitches don't knock me, slack jaw, don't speak African cockney or patois. Alhamdulillah, last off the corner, only thing he misses is blasting off a Warner. Super villain, smooth sicko, why oh why did I need that blue click goal? That's not up for debate, be straight and straight off a big rope of V8. If she wasn't so bent, she know how the camel got his nose in the tent. Please, enough's enough, don't get snuffed with the key to the cuffs. G's on your bluffs, keys to the cuffs. Please, enough's enough. Ja, een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van Omroep Zwart. En nog altijd bij mij in de studio is mediamaker Wafik Youssefi. Ik ben nog steeds niet weggestuurd. Jij mag nog even blijven. Nice. En we hebben het deze nacht over de nieuwste podcast van Omroep Zwart. Jij zei tegen mij net, voordat ik de muziek ging draaien, en dat is me heel erg bijgebleven, dat deze podcast die je hebt gemaakt eigenlijk een beetje een ode is aan je moeder. Ja, dat klopt. Dat vind ik ontzettend mooi. Dank je. En dan denk ik, zou er niet een nieuw seizoen moeten komen met Wafik plus mama? Dat lijkt me zo mooi om te horen. Zal ik je wat vertellen? Nou, vertel. Die komt hebben wij hier een primeur? Wij een primeur? Ik heb wel een paar jaar geleden mensen die me wat langer op, ik zit nu niet meer op Facebook hoor, maar ik had vroeger had ik Dat was echt by popular demand. Want ik had heel veel anekdotes die ik over mijn moeder deelde. Want het is echt een echt one of a kind. Wat dat betreft. Gewoon hoe ze is en haar hebben en houden en zo. Ik had een podcast. Ik had een podcast met haar. Oh? Ja. Huh? En dat heette Mam en Moi. Okay. En die Moi staat dan voor Wafik. En waar ging dat over? Dat ging eigenlijk over de ditjes en datjes. Dus over de dingen die ze gewoon in het dagelijks leven meemaakte. Mama, die kan echt ontzettend. Die kan vol lof naar iets of iemand toe buigen. Dat heb ik echt van haar. Maar ze kan ook zo tekeer gaan op dingen. En zeker, ze heeft heel veel pet peeves. En die vonden. Daar maakte ik ook ja, weet je, van die leuke verhaaltjes over op Facebook en zo. En dat vonden mensen echt leuk. Ja. Dus ik kreeg steeds vaker de vraag van: ga iets met je moeder doen. Ja. Iets van een podcast of weet ik veel wat. Hebben we 6 afleveringen gedaan. De links zullen nog ergens online staan, ongetwijfeld. Maar wellicht is een idee om dit weer een nieuw leven in te blazen. Ja, maar ik denk dat wel. Want nu horen we natuurlijk jouw perspectief. Maar het lijkt me ook heel erg mooi om dat van de ouders te horen. Ja, ja. Nou, fijn dat je dat zegt. Want het is ook oprecht iets wat wij in het handen en voeten geven van dit alles hebben erover nagedacht. Van hoe betrekken we die ouders erbij? Want als je het over die ouders hebt, dan wil je ook natuurlijk iets van ze horen. Maar ik vond uiteindelijk dat we dat niet moesten doen. Omdat ik dat zou de zuiverheid van de vertaling van de laten we zeggen, dat kind. Of degene die ik dan spreek. En over hoe diegene dan de opvoeding relativeert, dat zou de zuiverheid daarvan aantasten, denk ik. Als die ouders er ook bij zaten of wat nee, dan ook. Precies. Maar dat kunnen natuurlijk ook 2 verschillende onderdelen zijn. Dat je denkt, ja, nou, zeker, ik heb nu de kids gehad. En dan in het vervolg ga ik misschien om de tafel zitten met wat ouders. Nou ja, wat niet is, kan nog komen. Ik bedoel, ik sta er zeker open voor. Maar het zijn mooie verhalen met. Maar het zouden mooie verhalen met zijn. Maar het zijn echt geweldige verhalen zonder. Maar ik. Moet je zeggen, ik heb ook echt wel tijdens die gesprekken nagedacht van god, ik zou wel echt wel inderdaad die ouders ook willen horen. Ja. Ja. Nou goed, misschien is dat toekomst. Ja, wellicht. Koffiedik kijken voor nu. Je zei ook al even, ik heb het aan mijn moeder laten horen en ze was heel enthousiast, ze had herkenning. Ja. Hoe was dat voor de andere gasten? Heb je reacties gekregen van hoe hun ouders daarop hebben gereageerd? Nee, nog niet. Dat is was een mooi stukje huiswerk wat je me geeft. Want misschien moet ik daar binnenkort even een follow-upje op vragen. Ik ben daar wel ontzettend benieuwd naar. Ja, ik ook. Ja, het is dat je het nu zegt inderdaad. Ja. Wat is je nou het meest bijgebleven van dit hele maakproces? Kijk, je gaat die gesprekken aan met toch een gevoel. Weet je, een bepaalde verwachting. Van ga ik, schat ik degene met wie ik nu ga praten wel in op een manier die ook echt conform de werkelijkheid is. Mm-hmm. En dat werd wel keer op keer bevestigd. Dus dat is denk ik wel het mooiste wat ik uit dit alles nog steeds echt bij me draag. Dus het feit dat die gesprekken en de kwetsbaarheid die tentoon werd gespreid door elk van mijn gasten op een eigen manier. Mm-hmm. Dat was echt mooi. En je merkte ook, wat ik zei, First Man is bijvoorbeeld ook een gast die binnenkort ook te horen is in de podcast over een aantal weken. Hij is artiest, hè? Hij is artiest en echt wereldberoemd. Heeft echt de Bollywood sound naar Nederland gebracht. Is gewoon, komt uit Den Haag. Maar hij is zo bekend in India, Pakistan en toert de hele wereld over. Maar hij was zo eager om dit verhaal te vertellen. En ook voor iemand als hij houdt echt het, weet je, zijn ouders in het achterhoofd. En de dingen die zij voor hem hebben gedaan en hem faciliteren in het najagen van zijn droom. Hij is al heel vroeg bezig, weet je. Stond op toneel en weet ik veel wat. Dus hij is op een gegeven moment echt in een sneltreinvaart. Is hij echt zijn makerschap eigenlijk achterna gegaan. Maar dat heeft hij ook allemaal aan zijn ouders te danken. En op een gegeven moment dat gesprek, dat was weet je, no disrespect naar First Man, daar kon ik gewoon geen stokje tussen krijgen. Mm. Echt niks. Hij bleef maar praten. Maar dat was leuk, want hij, het kwam echt uit zijn hart. Ja. Maar hij bleef praten. En mijn ouders dit, en mijn ouders dat. En toen gingen we dit doen, en toen dat. En ik zat er maar gewoon te luisteren van, het maakt echt iets los bij hem. Ja. En dat heeft er bij elk van mijn gasten wel gedaan op hun eigen manier. Maar dat is toch ook mooi dat je daarnaar kan luisteren? Daar doe ik het voor, ja. Want ik hoor heel veel mensen die hebben uitgenodigd, zitten toch in de creatieve branche. Ja, absoluut. Is dat niet ook een branche die soms als onzeker wordt gezien? Door ouders. Ja, zeker. Mensen. Absoluut. Ja. Je staat er pas echt voor je ouders op het moment dat je er ook echt staat. Dus als je die carrière hebt, of je rijdt met die dure wagen, of weet ik veel wat. Gemaakt. Ja, dan heb je het echt gemaakt. Ja, nee. Dus ik denk in dat opzicht, je liet al het woord bewijsdrang vallen. Ik denk dat mijn gasten dat op hun manier echt wel hebben. Op een heel positieve manier. Ja. Wat hoop je nou dat als... stel nou dat er mensen luisteren nu, ja, die denken, ik ga die podcast luisteren. Ja. Wat hoop je nou dat zij daar uithalen of wat zij leren of wat ze bijblijft? Dat migratie meer is dan alleen maar de oversteek hier naartoe. En van, oh, daar heb je er weer een. Of gelukszoeker of weet ik veel wat. Het is oprecht het begin van zoveel mooie, soms tragicomische verhalen. En het vindt zijn weg gewoon in de characterbuilding van die kinderen. Op linksom of rechtsom. En de invalshoek voor dit is dan de carrière geweest. Maar voor hetzelfde geld had het iets anders kunnen zijn. Wellicht de psychologie of gewoon de levenswijze van iemand. En het begint gewoon echt bij die ouders. En het feit dat ze hier naartoe zijn gekomen en gewoon veelal met niks zijn begonnen. En dat mogen we echt absoluut, of je nou wit, zwart, bruin, weet ik veel wat bent, dat mogen we echt nooit als een vanzelfsprekendheid zien. Nee. Want die ouders die hebben de sprong gewaagd. En ja, dat verdient gewoon echt, dat verdient respect. Wat je van migratie ook vindt. Je hebt mij getriggerd. Dankjewel. Ik ga luisteren. Ik denk dat we nog heel veel van jou mogen gaan zien. Ik hoop het. Hou je in de gaten. Ik hou je in de gaten. Dankjewel. En misschien nog even voor de mensen, waar kunnen zij de podcast luisteren? Die kunnen zij luisteren op de kanalen van Omroep Zwart, op Spotify en in de NPO-app. Luister, ga de gesprekken aan met elkaar. Het zijn echt hartstikke mooie verhalen. Ik wil als laatste nog Livio Harry wil ik bedanken. Die heeft op de opname zelf echt rondgerend en people gemanaged. En het was met publiek, dus dat is ook een heel bijzonder iets. Heel intiem ook, dus het publiek kon echt meekijken en zo. En Sean van Delle, die is editor en die heeft het alles echt in een sneltreinvaart heeft hij dit gemaakt. Dus Beryl, Livio, Sean, echt zonder jullie heb ik dit niet kunnen doen. Echt, en daar ben ik heel dankbaar voor. Nou, goed, dat is een mooie afsluiting. Laatste nummer. Cardi? Ja Cardi van Cho en Frenna. Nu wil je weten waarom ik dit nummer heb gekozen. Absoluut. Nou ja, er komt dus een 8e aflevering. Okay. En dat is 14 mei op het NPO Podcast Event. Mm-hmm. En daar, ik heb de kans gekregen om daar een uitzending van een uur te doen. Dus Cho, Frenna of Cardi B, als je dit hoort. Kom naar de podcast even. Ja, en ik wil jullie spreken. Eén van de drie, maakt niet uit. Het zou hartstikke leuk zijn. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze nacht. Jou ook, dankjewel. Dankjewel. Ghetto. Money plus love, baby, dat heb ik in petto. Misschien zet ik die ice on je hand, geen cornetto. Like hoe je switch van die sneakers naar stiletto. Ik weet je doet expresso, extra. Wat wil je, die Benz of Tesla? Mami, hap in, laten we over de grens gaan. Love voor je gaat echt vaak. Zag die body is op ik, als daarna zag ik dus echt waar. Damn it, you the baddest, and you know it, you just do it like that, man. Stam nu hoe je loopt, maar die booty so clever. Baby, why you do me like that? Baby, why you do me like that? Why you do me like that? Je weet, ik heb die Henny en ik schenk. Jij weet wat ik drink. Je weet, ik ben met Frenny en met Spank. Link up, was er zoveel koppel, jij denkt is een prank. Ik vraag me af of die booty doet wat ik denk. Yeah. Baby girl, skitty bang. Baby girl, kom wine on my party. Je weet, je bent fijn, pas Cardi. Maar je weet, je doet te pijn, zeg sorry. Pas zeg sorry, yeah. Baby, so nice and naughty. Just put it on me, yeah. I know you want me, killing me, solve me. Skitty bang, baby girl, come wine like a yardy. If anybody asks, you my charity. Bad girls don't talk like a body. Ooh, baby girl, back onto the party. Fully Dior, geen Ferrari. You made your bed fine, that Beyonce. Body all mine. sorry. Dirty nigga, fuck you. Doggy. Yeah. I know you want me. Yeah. Killing me softly. Real shit, no capping, girl, you're killing me softly. Al die ogen op je, maar dan voel je je comfy. Prada aan de voeten met die off-white longsleeve. Wil je zetten in mijn clip, ik stuur je morgen die kosje. Ex-nigga Bali, mama, this is a different Bali. Kom naar mijn body, baby, dance for me so lovely. Good looking plus in-out, jij hebt die combi. Ik wil alles van je weten, leer me over je country. Wil je eventjes ontspannen, hit mijn nummer en call me. Als ik kijk naar je lachen, is dat alsof ik de song zie. Ja, shawty red me verschillende drie of vier cockies. Playlist, Swiss van Luther Vandross. I'm Mobb Deep, you my black queen, baby, you my brown skin Barbie. Fucking with a legend, same born day as Marley. Yeah, the baddest in the city, mommy, please say sorry. Flying at Nicki, my shawty shine bright like Cardi. No capping, damn. Kitty bang, baby girl, come wine on my party. Je weet, je bent fijn, pas Cardi. Maar je weet, je doet te pijn, zeg sorry. Je past, zeg sorry, yeah, yeah. Baby, so nice and naughty. My girl is so nice and naughty. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. Tijdens een verkiezingscampagne in 2016 kreeg ze $130.000 zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De 76-jarige oud-president, die zich opnieuw kandidaat heeft gesteld, zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Hij spreekt van een politieke vervolging en inmenging in de verkiezingen. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring geeft. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en Niinistö. Zweden wacht nog wel op goedkeuring, niet alleen van Turkije, maar ook van Hongarije. Turkije zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. In België is gisteren een auto door de muur van een sporthal gevlogen. Het gebeurde in de buurt van Luik. Volgens Belgische media werd de auto bestuurd door de Marokkaans-Belgische voetbalprof Sofian Kiyin, die speelt in Leuven. Hij zou zwaar gewond zijn geraakt, maar wel buiten levensgevaar verkeren. Op camerabeelden is te zien dat de auto op hoge snelheid tegen een rotonde rijdt en vervolgens wordt gelanceerd. De auto ging dwars door de muur van de sporthal en kwam op de sportvloer terecht. In de sporthal was niemand aanwezig. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. Het wordt niet kouder dan 1 graad of 9. Daarna een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuiden kan veel vallen. Aan zee waait het flink. In het zuidwesten mogelijk zelfs stormachtig. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het is alweer tijd voor Spoken Word. Esmee is vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1. En ook vandaag gaat ze weer een mooi stuk voor ons voordragen. Vandaag is dat extra bijzonder, want het is namelijk de dag voor de transgenderzichtbaarheid. Ja, transgender en intersexe personen worden nog dagelijks gediscrimineerd op allerlei vlakken. En deze dag wordt georganiseerd om meer begrip en aandacht te vragen voor deze groep mensen. En vandaag heeft Esmee daar een bijzondere spoken word over geschreven. Wie ik wil zijn, wie ik wil wezen. Mijn stem, mijn lijf, mijn hele wezen. Wie ik ben, diep van binnen. Ik ben op zoek naar juiste zinnen, want wat jij ziet en wat ik voel, wat jij denkt en ik bedoel, daartussen zit een heel gevoel. Ik vind mezelf niet in de spiegel, herken mezelf niet als ik kijk. Mijn hele ziel die schreeuwt iets anders, anders dan waarop ik lijk. Niet in jouw ogen, niet in een hokje. Soms in een broek, soms in een rokje, soms in een hem, soms in een haar. En ik weet, voor jou klinkt dat vast raar, maar diep van binnen al zo lang is waar ik naar verlang. Mezelf te zijn, zonder te weten wie of wat, maar met een reden. Ja, Esmee geeft ook nog wat uitleg over dit stuk. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Usmani. En ook deze week heb ik weer een spoken word tekst op maat geschreven als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1. En deze week een spoken word tekst die helemaal aansluit op het thema van deze week, namelijk de Internationale Transgenderdag. See the silver lining, the one that used to find me whenever I am low. I miss the days of flying when I knew where I was standing, but now I'm stuck on the ground. If I want van NPO Radio 1. Ja, het is weer tijd voor een podcast. En dit keer gaan we luisteren naar de eerste aflevering van Geluk Gezocht. Een podcast gemaakt door Omroep Zwart. Nou, we hebben net al een uur lang gepraat met de maker van de podcast, Wafik Youssefi. Dus laten we snel gaan luisteren. Mijn naam is Wafik Youssefi, host van de podcastserie Geluk Gezocht. In deze serie ga ik in gesprek met bekende Nederlanders met een migratieachtergrond en ga ik dieper in op de rol die hun ouders hebben gespeeld in hun professionele carrière. Tegenover mij zit Mahi Kalesi. Ze is label director bij Rock'n'Roll & Music, co-founder van de Womanhood podcast, presentatrice van It's Complicated samen met Jay Johnson, en de Woordenschat podcast. Ook samen met Jay Johnson. Ook samen met Jay Johnson. Yes. Ik wil bijna je vragen, wat doe je niet? Ja. Iets te veel, hè? Ja. Nou ja, zolang je maar leuk vindt, toch? Dat zeker. Dat is ook wat me in leven houdt, denk ik. Ja. En podcast? Dat vind ik echt leuk. Ja? Dat is echt een passie. Ja. Nee, echt leuk dat je er bent. Je het lijstje net opgenoemd. Je doet hartstikke veel. Veel dingen tegelijk bezig. En het idee van deze podcast, dit gesprek, is om samen met jou erachter te komen wat de invloed van je ouders en de oversteek naar Nederland, de reis die ze hier naartoe hebben gemaakt, Wat die invloed is op jouw carrièrekeuze en waar je nu staat in je carrière. Ja. Ik zie hier dat je Iraans-Azerbeidzjaans bent. Ja. Heel tof. Ja, mijn oma's zijn allebei Azerbeidzjaans. Ja. En mijn opa is Iraans, maar mijn ouders en ik zijn allebei geboren in Iran. Dus de Iraanse invloed is er meer. Ik heb niet heel veel meegekregen van de Azerbeidzjaanse. Helaas. Is dat nog een kant die je later zou willen verkennen? Of? Jawel. Alleen, ja, ik weet niet of ik de taal of zo per se wil kunnen of zo. Maar ik zou wel heel graag naar Baku willen, de hoofdstad. En gewoon kijken hoe het daar is. Ja. En je bent zelf ook geboren in Iran? Ja, ik ben zelf geboren in Iran. Ik was 2 jaar oud toen ik met mijn moeder naar Nederland vluchtte. Mijn vader was al 1 jaar eerder gevlucht. En voor de rest ben ik hier opgegroeid in Nederland. Ja, en om welke reden is je vader eerder dan jullie naar Nederland gekomen? Iran was, laat maar zeggen, hoe lang geleden kan ik zeggen? 1972 zo, 74, is er een revolutie geweest. Het was een vrij land. Nog steeds net als Nederland een christelijk land is, maar iedereen vrij is om te kiezen wat hij wil zijn. Dat was met Iran ook, maar dan in een islamitische vorm. En toen door de revolutie is het een democratie geworden, waarbij iedereen verplicht is om moslim te zijn, waar je hoofddoek op moet dragen, op straat, op school, overal waar je bent als vrouw zijnde. En mijn vader was daar zeer op tegen. Niet dat hij tegen de islam was, maar tegen die druk. En dat je geen vrijheid had. En dat wou hij en niet voor mijn moeder en niet voor mij. Dus hij is weggegaan. Je noemt specifiek vluchten. Ja. Sprak hij zich uit of was hij politiek actief? Nou, hij was niet politiek actief per se, maar hij sprak zich wel uit, wat gevaarlijk was destijds. Want nog steeds in Iran, wat heel veel mensen niet weten, je hoeft maar iets te doen. Je wordt opgehangen of bestenigd als vrouw. En het is niet safe als iemand er echt op tegen is. Ja, bizar. Ja. Ja. Hoe sprak je in die tijd uit op dingen? Want tegenwoordig, hè, Iran is natuurlijk nog steeds volop in het nieuws. Hè, ja. Vanwege het overlijden van Mahsa Amini. Ja. En slechte internetbereikbaarheid natuurlijk. Maar op bepaalde manieren proberen toch mensen een steentje eraan bij te dragen. Hoe deed je vader dat in die tijd? Hij mocht niet van mijn moeder. En dat was echt de reden waarom ze besloten om hebben besloten om weg te gaan. Want hij mocht het echt niet doen, want het was echt te gevaarlijk. Destijds nog meer dan nu. En nu is het al heel heftig. Dus hij heeft het niet gedaan. We zijn op tijd weggegaan. En wat was nou de wetenschap van je vader eerst naar Nederland en daarna jij en je moeder? Mijn vader ging eerst kijken, want ik was echt heel klein. Ik was basically net geboren. En hij dacht van, ik ga eerst kijken of het daar veilig is, of ik iets kan regelen en dan laat ik jullie daarheen komen. Dus hij is eerst gaan kijken waar hij het best naartoe kon. In die tijd was het Nederland. Nederland was een land die het meest op dat moment asielzoekers aannam en echt een veilige plek aanbood. Wow. En toen is hij 1 jaar hier in Nederland geweest. En in die tijd had je geen telefoons dat je elkaar even kon appen. En bellen was echt heel duur. Dus dan moest hij echt een mogelijkheid vinden om mijn moeder even te bellen of een brief te sturen die een maand later of 2 maanden later aankwam. En zo hebben ze 1 jaar lang met elkaar gecommuniceerd, totdat mijn moeder haar dingen had geregeld en wij samen ook zijn overgekomen, ja. Bizar, ja. Beetje sidetracken, maar heeft je moeder nog die brieven? Durf ik niet te zeggen. Is wel echt een goede vraag. Dat vraag ik me ook wel af. Dat ga ik haar vanavond vragen. Ja, ik heb geen idee. Een stukje huiswerk voor mannen. Ja, zou best wel kunnen, ja. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik ze mag lezen. Maar het zou me heel interessant lijken. Ja, ja. Het is natuurlijk een belangrijk stukje geschiedvorming voor je familie. Zeker, dus, zeker. Mam, als je dit luistert. I'll let you grow with the papers. Hey, en even kijken. In welk jaar zijn jij en je moeder in Nederland terechtgekomen? 96. 96. 95 of 96, ja. Ja. En kan je de aankomst naar Nederland en het leven in Nederland, het opbouwen, kan je dat een beetje omschrijven? Ik zeg je heel eerlijk, ik was 2, dus ik weet niet heel veel, maar ik weet wel echt bepaalde dingen die ik soms ook als flashbacks terugkrijg. Want je bent toch jong en bepaalde dingen zijn wel traumatisch. Dus ik weet wel dat we aankwamen en dat mijn vader bijvoorbeeld een aardbeienlolly voor me had gekocht en dat ik dat allemaal bijzonder vond en dat ik er niks van begreep. Op een gegeven moment, hoe langer we in de AZC waren, we zaten in Arnhem. Mijn moeder en ik zaten eerst in Haarlem en toen werden we overgeplaatst naar mijn vader in Arnhem. En hoe langer we er zaten, hoe meer ik de stress van mijn ouders voelde die alles aan het regelen waren om te kunnen blijven in Nederland. En door die stress kreeg ik achter op mijn hoofd een ronde kale plek als kind. En ja, dus onbewust, zonder dat een kind weet, heeft het toch wel effect op je. En dat vond mijn moeder dus heel erg zwaar en moeilijk. Je kreeg van de stress een ronde kale plek? Ja, echt achter hier midden achter op mijn hoofd kreeg ik gewoon een ronde kale plek van de stress. Wauw, ja. Bizar. Kind van 2. Ja, en dan moet je leven nog beginnen. Ja. En dan heb je eigenlijk al een heel leven opzitten, ja, bewijs precies. Van. Precies, ja. Ja, ja. En vanaf, kan je een beetje het leven in zo'n asielzoekerscentrum omschrijven? Dus los van de stress die je meekreeg van je ouders, hè, en het regelen van alles en zo. Ja. Je hebt er natuurlijk gewoon een dagbesteding, ding om te doen, tijd verdrijven. Ja, we hadden een kamertje en we hadden nog echt geluk. Want we waren een gezin van 3, maar sommige gezinnen moesten zelfs samen met andere gezinnen op een kamer. En wij hadden dan heel erg geluk. Een kamer was net zo groot, laten we zeggen, 9 vierkante meter. En dan hadden we het echt heel luxe. En daar had je eigenlijk niks, want de toiletten en de douches waren allemaal gedeeld. Het was vies, er liepen kakkerlakken over de grond, muizen. Het was gewoon echt heel smerig. En wat mijn ouders dan deden, ze kregen uit mijn hoofd als gezin kregen we 20 gulden in een week, als ik het goed zeg. En dan moest je dan met z'n 3 van leven. Beneden werd er wel eten verzorgd, maar het was echt niet te eten. Het was gewoon droge macaroni. Het was gewoon massa food, weet je wel, om voor iedereen te fixen. Dus soms wou je wel een lekker koekje of je wou iets lekkers, maar dat kon je soms niet betalen. Dus wat mijn ouders dan deden, dan gingen ze soms bij grofvuil, lag er een kastje, een nachtkastje of een kledingkast of een matras zelfs, weet je wel. En dat namen ze dan mee en zo vulde je je kamer met spullen, omdat je het geld niet had. Ja, en ik weet ook nog heel goed dat onder de eerste verdieping was er altijd een soort van kleine markt. Dat was van mensen van de kerk die de kleding van hun kinderen of van hunzelf gaven om te verkopen aan asielzoekers voor heel weinig geld. Misschien voor 50 cent of een gulden of zo, weet je wel. En er waren altijd waren Turkse gezinnen bij ons in de flat waar we verbleven. En die gingen 's ochtends vroeg daarheen en die namen alles mee. Dus er was nooit iets over voor mij en mijn moeder. En toen waren we, één dag waren we daarheen en toen zat ik zo als klein meisje, ik was 3, aan het graven. En toen vond ik een heel klein spijkerrokje, die precies mijn maat was. En toen pakte ik hem zo, ik zei, mama, kijk, de moeder van Nilgun heeft deze nog niet gevonden. En toen heeft mijn moeder hem gelijk voor me gekocht en ik deed die gewoon ook echt niet meer uit. Echt zo'n leuk spijkerrokje, ik was ook echt zo'n meisjesmeisje. En zulke dingen blijven je toch wel bij. Ja, ik sta nog steeds stil bij die kakkerlak. Ja. Ik kijk even naar het publiek. Heeft een van jullie ooit in Nederland een kakkerlak gezien? Jij wel? Oké. Okay. Nou, laten we zeggen, het overgrote deel zegt nee in ieder geval. Of schudt nee. Ja. Dat is echt, ja, ik vind het, je kent de verhalen, je krijgt het mee via het nieuws en wat dan ook. Maar omdat, ja, het is gek om dat allemaal gewoon op één plek te zien of zo. Ja, en het gebouw is vies. De mensen die het eten maken zagen er niet heel schoon uit. En dan wil je dat eten ook gewoon niet eten. Dus ja, het is gewoon een hele zware periode. En mensen denken altijd, dat wil ik echt heel graag zeggen, dat asielzoekers arme mensen zijn uit arme landen. Maar dat hoeft niet. Mijn vader was gewoon architect in Iran, weet je. We hadden het echt heel breed. Er zijn mensen die dokters zijn. Of dan maken mensen opmerkingen van, hij is toch asielzoeker, maar wat doet hij met een iPad? Dat kan gewoon, want dat heeft hij waarschijnlijk in zijn eigen land gewoon gekocht van het geld dat ze hadden. En dat heeft hij meegenomen. Asielzoekers zijn niet per se arme mensen. Het zijn mensen die geluk komen zoeken en veiligheid in een ander land. Dus ja. Dan is het extra zwaar als je van nul moet beginnen met een klein tasje. Ja, want op een gegeven moment kwam er een eind aan je periode in het AZC. Ja, toen was ik 4. 4 oud. Ja, toen kregen we onze verblijfsvergunning. En nogmaals, wij hadden echt veel geluk. Er zijn families die 12 jaar, 15 jaar daar wonen. En dat kinderen gewoon daar hun tienerjaren moeten doorbrengen. In dezelfde slaapkamer slapen als hun ouders. En alles wat hun klasgenoten krijgen niet kunnen hebben. Dus ik heb daar echt geluk in gehad. En toen kregen we onze eerste huisje in een dorpje dichtbij Arnhem-Westervoort heette dat. En ik weet nog dat ik toen weer stress kreeg. Want voor mij was Holland noemde ik dat. Holland was het gebouw waar we in woonden. En elke keer zei ik tegen mijn moeder, maar wanneer gaan we dan terug naar Holland? Ik wil naar Holland, weet je wel? Ik begreep dat gewoon niet. En dat was weer ook omschakelen. Ja. Bizar. Ja. Echt heel bizar. Hoe zou je je vroege jeugd omschrijven? Dus op het moment dat je naar het dorp bent verhuisd. Toch wel heel liefdevol. Ik had heel erg geluk. We woonden in een doodlopen straatje. En naast ons woonde een vrouw met twee kinderen, Jordi en Joyce. En naast hun woonde haar broer, Henk. En die had een vrouw, Joke. En zij konden geen kinderen krijgen. En zij werden eigenlijk een soort familie van ons. Ze namen ons echt in hun armen. Ze hielpen ons. Ik speelde met die kinderen. Dus het werd voor mij ook tante Joke en ome Henk, weet je wel. En ja, dat was zo fijn. Het voelde toch heel warm. We werden heel warm ontvangen door hele fijne mensen. Ja, en ja, je gaat op een gegeven moment ook naar school. Je ouders, die gingen die aan het werk snel? Of waren die aan het werk? Die gingen studeren. Die gingen studeren? Ja. Oké. Okay. Ja. Je vader weer architectuur of? Nee, helaas was dat iets te hoog gegrepen. En de papieren, de diploma's die hij had, ja, die had hij natuurlijk niet mee. Want je gaat niet alles mee kunnen nemen als je vlucht. En het werd ook allemaal niet geaccepteerd. Dus hij moest alles opnieuw doen. Dus mijn ouders hebben allebei een mbo niveau 4 opleiding gedaan. Mijn vader ook later een hbo opleiding. En toen zijn ze aan het werk gegaan. Ik onderbrak je even, maar je zei dat je ouders jong waren toen ze hier naartoe kwamen. Mijn moeder was 24. Mijn moeder was 21 toen ze mij kreeg. En mijn vader was denk ik net begin 30. Ja, dat is tamelijk jong inderdaad. Ja. En jij ging naar school. Hoe ging dat? Omdat ik zo gewend was om met mijn moeder te zijn. En bang was voor alles om me heen. Omdat ik het allemaal niet kende. Was ik echt altijd heel... ik vond het heel eng alleen. Ik was heel erg, kreeg eenzaamheidsangst en verlatingsangst. Dus mijn moeder zette me dan altijd op school en dan was het allemaal leuk. Maar zodra we op school klaar waren, keek ik al een uur voordat school afgelopen was naar buiten of mijn moeder er was. En ik raakte helemaal in paniek, huilen en aanvallen van verlating en eenzaamheid. En dat heeft wel echt lang geduurd voordat het wegging. Ik denk dat het duurde echt tot groep 6. Totdat ik alleen naar huis kon. Ja, dan ben je 8, 9. Ja, ook volgens mij 10. Ja. En kijk, het interessante is, dat is voor iedereen natuurlijk anders, maar je gaat op een gegeven moment actiever kijken naar waar je vandaan komt. En met name je ouders en je achtergrond, die ziet er toch anders uit dan de gemiddelde Nederlander, laat ik het even zo zeggen. Zijn dit nou momenten, dus het trauma en alles wat je zo omschreef, zijn dat de momenten dat je voor het eerst dacht, ja, ik kom ergens anders vandaan, ik heb een andere achtergrond? Ik denk dat het begon op de basisschool toen, vooral ik woonde in een dorp ergens achter Arnhem. Dus ik was de enige buitenlander in de klas. En ja, je wordt gepest met poep Chinees. En ik zag er heel Aziatisch uit, ik leek letterlijk op Dora. Ik had ook echt die kapsel. Ik was heel bruin van al het buitenspelen. En je poept Chinees dit. Je hebt een andere kleur huid. En dit en dat. Dus dat was voor mij heel moeilijk. Dat was denk ik de eerste keer dat ik merkte van... nee, ik ben anders. Ik eet wat anders dan zij. Ik doe anders dan zij. Dat vond ik heel zwaar. En later kreeg ik natuurlijk interesses om... Ik vond dansen echt geweldig. Ik danste echt van jonge leeftijd. En het werd steeds serieuzer en serieuzer. Ik mocht hoger dansen, wedstrijden dansen. En ja, dat kenden mijn ouders weer niet. Dus er kwam een hele grote cultuurverschil in mijn leven die ontstond. Want altijd was ik heel dicht bij ze. En nu leek ik mijn eigen leven te krijgen, mijn eigen interesses. En in Iran dansten meisjes niet. Want je bent je lichaam aan het bewegen en meisjes zijn rustig. En we hebben een hele andere cultuur. En toen wou ik heel graag danseres worden. Nou, dat was helemaal een probleem. Want ja, je wordt of dokter, of advocaat, of tandarts, of weet ik veel wat. Of je blijft gewoon thuis zitten als huisvrouw. En entertainment werd gewoon niet geaccepteerd. En daar ontstond echt een probleem tussen mij en mijn ouders. Ik vind het heel bijzonder dat je dit zegt. Want er is een heel duidelijke tweedeling, zeg maar, in de geschiedenis van Iran. Je hebt een Iran van de jaren 50, 60 en zo. Wat volgens mij te boeken staat als een heel vrij gevochten, juist cultureel heel liberaal land. Yeah. En toen kwam het conservatisme ineens. Yeah. Dus dan merk je op zulke momenten echt van... dit is de invloed van die revolutie en alles op mijn ouders. Ja, kijk, je ziet in heel veel Iraanse mensen de vrijheid... Maar omdat ze natuurlijk ook op school hebben gezeten en het strenge van school hebben meegekregen, zitten ze in een soort van tweestrijd met hunzelf. Dus heel veel dingen kunnen niet, maar heel veel dingen kunnen weer wel. Maar het is loopt niet in één lijn met elkaar. Dus voor hun is het gewoon heel moeilijk. En daar ben ik later pas achtergekomen. Dat mijn ouders eigenlijk heel vrij en open en westers zijn, maar ze kennen het gewoon niet. Weet je wel, doordat ze hun opvoeding op school ook niet was dat een meisje op dansles kon zitten. Dus als je het niet kent, dan weet je het ook gewoon niet. Ja. Dus ja. En hoe lang bleef dat, laten we zeggen, die schuring? Ja, op mijn 18e, 19e op een gegeven moment kon ik een opleiding kiezen. En toen heb ik er ook voor gekozen om naar Amsterdam te komen. Dat was eigenlijk een soort van mijn uitweg. Nu ga ik op mezelf, nu ga ik mijn eigen leven leiden. En toen ben ik naar Amsterdam gekomen, verhuisd. En toen ben ik alles gaan doen zoals ik het zelf wilde. En dat werd ook nog steeds niet altijd geaccepteerd. Dus contact ging op en af. Soms heel slecht, soms weer heel goed. Totdat ze op een gegeven moment zagen van nee, ze leidt echt haar leven. En ze heeft er echt wat van gemaakt. En ze zagen me hier en daar en mijn geld verdienen ermee. En toen kwamen ze steeds dichterbij om te kijken wat het precies inhield. En toen kreeg ze er bewondering van. En ja, ik denk dat het nu, ik ben nu 29, dat ik kan zeggen dat het nu pas sinds 4 jaartjes echt heel goed gaat. Ja. Dus het heeft lang geduurd. Zitten je ouders nog in dat dorp? Ja, het dorp nog verder. Oh ja? Ja. Het moest nog kleiner. Ja. Ja. Ja. En zij vinden het hartstikke fijn daar. Dus ja. Hoe vaak kom je er zelf? Ik probeer 1 keer in de maand naar hun toe te gaan. En anders komen zij zeker wel ook een keer naar mij. En als je gaat dan een lang weekend? Of, Ja, ik weet niet. Ik heb het liefst dat ik gewoon daar niet ben. Ik weet niet wat het is, maar het trekt me ook niet meer. Dus als zij komen, komen zij een lang weekend naar mij. Ja. Ja. Helemaal aan het begin van het gesprek. Ik vatte samen wat je allemaal doet. En, ja. En volgens mij heb je aan 24 uur per dag heb je niet genoeg bewijs van spreken. Nee. Voor het gesprek zei je wel even van joh, ik probeer nu wel wat meer tijd voor mezelf te maken. Zo. Nou, weet je, hartstikke goed. Het feit dat je zo bezig bent met alles. Hè, en nu ook het feit dat je er liever niet komt. Mm-hmm. Is dit ergens ook een soort van coping mechanism of zo? Hoe bedoel je precies? Nou, dat je hebt heel indrukwekkende dingen meegemaakt. Ja. En ik weet bij mezelf, en dat is in ieder geval hoe ik dit zou benaderen. Als ik bezig ben met dingen, dan kan ik bepaalde dingen gewoon uit mijn hoofd zetten. Bepaalde ervaringen laat ik gewoon even voor wat het is. Ja. En ik kan gewoon full focus richten op wat ik op dat moment belangrijk vind. Namelijk, net als jij, echt het scheppen van mijn eigen toekomst. Mm-hmm. Dat je een soort van ervoor wegloopt. Nee, niet per se wegloopt, maar wegzet. Ja. Ja. Ja. Ja, is het ook wel hoor. Ik merk ook, we hadden het net voordat we begonnen ook over van sommige mensen vinden het moeilijk om te praten, dus dankjewel dat je er bent. Maar ik merk nu wel dat, hoe ik net met je aan het praten was, dat ik toch wel even een brok in mijn keel kreeg en dat ik dacht van, shit. En waar zit hem dat in dan? En inderdaad denk ik dat je het gewoon wegzet. Dat je er eigenlijk niet mee bezig bent, maar ik wil er heel graag wel mee bezig zijn, omdat ik kreeg ook op een gegeven moment een bepaalde leeftijd rond 13... dat ik het jeugdjournaal keek en dan dat er bepaalde kinderen langskwamen die dan streden omdat ze op hun 18e nog uit Nederland gezet werden. En dat dat voor mij een nachtmerrie werd. En dat ik 's nachts gewoon nachtmerries had van, wat als ik ook terug naar mijn eigen land moet? Ik kan dan niet, mijn vriendjes, mijn vriendinnetjes, mijn dromen. Ik ken heel die taal niet. Ik ken de taal wel, maar niet zo goed als hun. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Dat was voor mij echt paniek. En nu, laat maar zeggen, steeds meer ook in het nieuws komt over asielzoekers, vooral Syriërs, weet je wel. Wat er allemaal aan de hand is, dat ik denk van, jeetje, I've been there, done that. En het is zo erg, maar wat kan ik voor hun doen? En dan komt die brok weer. En dan denk ik, oké, dat kan later wel. En dan loop je er weer voor weg. Maar ja, eigenlijk moeten we dat niet doen. In hoeverre heb je het hier met je ouders over? Zo, gewoon de oversteek naar Nederland en alles? Nee. Van niet? Nee. Nee. Niet dat het niet kan, maar ik denk dat niemand daar behoefte aan heeft. In een way. Ja. Zowel je ouders als jij niet? Ik denk dat die behoefte er wel is, maar we doen alsof die er niet is. Ja. En denk je dat die op een gegeven moment wel gaat komen? Nee. Nee, ik denk het niet. Het is echt heel boeiend dat je dat zegt, want erg, hè? Nou, nee. Kijk, iedereen heeft zijn eigen manier om met dit soort dingen om te gaan. Ik heb ook dingen meegemaakt waarvan ik denk van, goh, dat is gewoon een beetje een gesloten hoofdstuk. Daar hoef ik niet per se op te reflecteren. Maar nou ja, weet je, kijk, ik ben heel erg van de school van, als het voor jou werkt, dan werkt het. Ja. Alleen, ik vraag me dan wel af, heb je dit alles een plek gegeven? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het dus niet en ik denk zij ook niet. En ik denk dat het daarom zo'n safe place is in dat dorp daar voor hun. En dat zo'n nieuw begin opnieuw weer heel veel naar boven haalt voor ze. Als ze bijvoorbeeld richting Amsterdam komen of richting Almere, waar ik nu woon. En dat ze daarom dat allemaal niet aandurven. Wow. Maar ik weet, soms is iets oplossen ook niet de oplossing of zo. Het is heel gek dat ik dit die zeg. Die moet je even uitleggen. Ja, hoe kan ik die uitleggen? Als je weer heel diep over iets van het verleden naar boven gaat halen, terwijl daar gewoon persoonlijk nog geen tijd of ruimte voor is, ga je het ook niet kunnen verwerken. Dus je moet tot het punt komen dat je het zelf wilt. En ik weet niet of dat gaat komen bij hun. Ja, of bij jezelf. Ja, of bij mezelf. Ja. Ja. Terug naar het werk. Je doet heel erg veel, heb ik al een paar keer gezegd. Er zit een bepaalde rode draad in je carrière. Mm-hmm. In ieder geval in wat ik net samengevat heb. En dat is dingen maken. Ja. Out there zijn. Ja. Leuke verhalen vertellen. Ja. In hoeverre denk je dat dat zijn oorsprong vindt in het feit dat jij en je ouders hier naartoe zijn gekomen? Omdat ik altijd vroeger het gevoel had dat er niet in me werd geloofd. Van ja, 1 op de zoveel mensen doet dit. Dat ik het ben waar gaan maken. En bijvoorbeeld met Womanhood is mijn missie vooral om vrouwen uit voornamelijk mijn cultuur, of je nou Afghaans, Arabisch, Marokkaans, maakt me niet uit, maar voornamelijk, het is voor iedereen, maar voornamelijk te inspireren van als je een droom hebt, laat het niet door je familie of door wie dan ook zeggen dat wij vrouwen het niet kunnen. Want iedereen kan alles wat hij wil, zolang je het maar zelf wil. Dus ik wil daarmee met die verhalen vooral inspireren en mensen er naartoe zetten om gewoon te doen wat ze willen. Luisteren je ouders naar je podcast? Sinds kort luisteren ze naar It's Complicated. En dat is echt de meest verschrikkelijke waar ze naar kunnen luisteren. Maar ik vind het wel I'm heel not leuk. Judging, ja, maar eerlijk. Het gaat echt over heftige onderwerpen. Ja, maar ja, ze vinden het heel leuk. En, ja. Ja, is het ook, zeker. Ja, dus ik ben soms zelf ook verrast dat mijn moeder naar me toe komt van hoe zeg je nou dit en dit en dit? Of en ik denk van, huh? Ja, wel leuk. We naderen een beetje het einde van dit gesprek. Hè? Yes. Ik heb nog een paar vraagjes. In hoeverre doe je dit alles voor je ouders? Ik denk heel erg. 100% misschien wel. Ja? En al is het bewijsdwang die ik heb. Ja. Naar jezelf of echt naar je ouders toe? Naar mijn ouders toe. Het is wat ik wil. Het is echt mijn passie. Dus ik doe het sowieso voor mijn eigen plezier. Anders zou ik al deze ballen niet in de lucht kunnen houden. Maar ook wel elke keer naar hun van, kijk dan, ik sta er weer. Of ik doe dit weer. Het lukt me weer. En dat moet wel. Ik had toevallig dit gesprek met Fernando laatst. Van X. Ja. En hij had hetzelfde richting zijn vader. En ik vroeg hem ook van, houdt het op een gegeven moment op? En toen zei hij, dat weet ik ook niet. Het is toch iets wat je als kind of zo creëert. En het hoeft geen negatief iets te zijn. Want mijn ouders zijn super trots op me nu. En het gaat allemaal goed, maar het houdt niet op. Het blijft in je systeem. Ja. Wat is het mooiste uit je werk dat je met je ouders deelt? Los van het feit dat It's Complicated heel leuk is? Kijk, toen ik klein was, dan heb ik het over 5, 6 jaar zo. Dan ging ik altijd voor de tv staan als er nieuws was met papiertjes in mijn handen en dan ging ik het presenteren. Ik zei ook altijd, ik word presentatrice van de tv. En dan jaren later, toen mijn moeder ook zag dat ik echt deze richting op ging, zei ze op een gegeven moment tegen me van, ooit ga ik met jouw kinderen op de bank zitten en dan kijk ik naar jou op tv. En nu de laatste tijd, ja, zei ze, weet je nog dat ik dat ooit tegen je heb gezegd? Ik denk nog steeds dat het echt gaat gebeuren. Dan dacht ik, oké. Zo bijzonder. Mooie motivatie. Ja. Hey, afsluitend. Ouders die geven natuurlijk heel veel dingen aan hun kinderen mee. Hè? Dat kunnen, en vaak is dat in de vorm van ervaring, maar ook wijsheden, levenslessen en zo. Is er een bepaalde levensles, een bepaalde wijsheid van je ouders die je met het publiek hier, maar ook met de luisteraars zou willen delen? Een wijsheid van mijn ouders, zo heel veel. Wat ik echt van mijn ouders heb meegekregen is, wees ten alle tijden jezelf en gedraag je. Wees een voorbeeldfunctie. Ondanks dat je soms even tot 10 moet tellen of zo, zodat niemand de vinger naar jou kan wijzen, maar je altijd iemand kan zeggen van, hey, ik vond het niet tof, want Ja, ik vind het moeilijk uitleggen, maar begrijp je een beetje wat ik bedoel? Nee, ik volg je, ik volg ja, je. Dus dat je altijd jezelf gewoon goed gedraagt, zodat nooit iemand de vinger naar jou kan wijzen. Ja. Dat heb ik echt van hun meegekregen. Ja. Ja. Klinkt goed. Ja. Zijn er vragen uit het publiek? Oké, ik heb een aparte vraag. Mijn ouders die zijn toevallig naar Iran op vakantie geweest. Oh. En nou, dat hoor je niet zo heel vaak. Nee. En ik was heel benieuwd, want ik heb hier best wel discussies met hun over gehad. Want ik zeg bijvoorbeeld, voor een persoon zoals ik is daar niet veilig. Mm-hmm. Maar je gaat daar wel heen als ouders. En het heeft en daar om die reden zijn onder andere ook jouw ouders bijvoorbeeld weggegaan. Ja. Omdat ze natuurlijk ook zagen hoe jij eventueel zou kunnen opgroeien. Mm-hmm. Hoe voel jij je er, of motiveer jij het voor mensen om daar toch heen te gaan? Of heb je zoiets van, dat zou ik niet doen? Of wat is jouw kijk daar tegenover? Ja, goede vraag. Ik weet ook nog van, vroeger ging Beatrix bijvoorbeeld, toen Willem-Alexander klein was, gingen ze daar skiën in die tijd. Want het was echt een bekend vakantieland vroeger. En je hebt er echt van allerlei soorten, klimaten en gedeeltes, omdat het zo'n groot land is. Ik weet wel dat Iraanse mensen naar toeristen altijd heel aardig zijn. Sowieso de bevolking is heel aardig, want die zijn het er niet mee eens met wat er aan de hand is. Ja, ja. Dus ze zien gelijk aan jou dat je niet van daar bent, en dan laten ze je ook helemaal met rust. Dus ik zou wel, als je de interesses hebt, er zeker naartoe gaan. En dan zou ik ook zeggen van, dan is het wel echt veilig. Mensen rijden ook langs je op de scooter en zeggen, welkom to Iran, met een peace teken, weet je wel. Dus het is zeker voor jullie veilig. Maar als je een beetje Arabisch eruit ziet, ja, dan is het wel anders. Even ter aanvulling erop, je zegt iemand als ik, wat bedoel je daarmee? Een queer persoon. Ja. Heb je die interesse? Vind ik lastig, gewoon omdat voor mij is veiligheid is het belangrijkste. Ja. En kijk, als je dat op internet gaat opzoeken, dan in de meeste gevallen garanderen ze je veiligheid niet. Dus dat is wel iets wat ik altijd meeneem. En dat is niet alleen daar, het is in heel veel plekken in de wereld. Dus ja, precies. Ja. Snap ik wel, hoor. Ik zou het ook moeilijk vinden in zo'n case, ja. Ja. Dankjewel. Mahi, dankjewel voor je verhaal. Jij bedankt. Publiek, mag ik een warm applaus voor Mahi? love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. Weer tijd voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van de luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kunt gebruiken op een feestje. Met vandaag de vraag... Hey, Alledaagse Vragen. Ben hier. Ik zat laatst in de bus naar buiten te kijken en toen besefte ik ineens dat er eigenlijk helemaal geen groene zoogdieren zijn. Waarom is dat eigenlijk? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel, Ben uit Groningen, voor het insturen van je vraag. Merel, jij vond dit nogal een typische vraag. Ja, natuurlijk. Ik denk van, je kan met heel veel dingen op een dag bezig zijn. Maar ik vermoed dat Ben een groot dierenliefhebber is en ineens dacht... Lijkt me wel. Er valt hem wat op. Ja, precies. Het is mij ook inderdaad nooit opgevallen. Maar ze zijn er volgens mij ook gewoon niet, die groene dieren. Nee, maar er zijn meer kleuren waar je dat van denkt. Maar groen is eigenlijk wel een hele logische vraag. Want er zijn natuurlijk tal van groene dieren te bedenken. Ja, en de natuur zelf is ook groen. Dus dan zou het toch best logisch zijn als... Ja, we gaan helemaal mee met Ben. Ja, om dat uit te zoeken belde ik met Pepijn Kamminga. Hij is collectiebeheerder van onder meer zoogdieren bij Naturalis. Oftewel de man voor een antwoord. En ik vroeg aan Pepijn, zijn er nou echt geen groene zoogdieren te bekennen? Er is inderdaad wel een groen zoogdier. Heel veel mensen denken aan de luiaards die een beetje groenig zijn. Maar dat komt omdat ze algen in hun vacht hebben. Maar er is een zoogdier wat een groenige kleur heeft. En dat is de gestreepte couscous. Die is niet heel erg bekend. Gestreepte couscous is een buideldier. Denk een beetje, en dat is een soort grijpstaart. Het leeft in het noorden van Australië. Als je het moet vergelijken, een soort kruising tussen een aap en een knaagdierachtige. Maar het is eigenlijk gewoon een buideldier. Nou, dit buideldier, Merel, je kijkt je even aan. De gestreepte couscous, had jij er ooit van gehoord? Nou, we hadden het er natuurlijk al even over gehad. En wat dan wel grappig is dat je het gaat opzoeken op Google. En dat je dan toch geneigd bent om couscous zoals het eten in te gaan typen. Maar zo schrijf je het helemaal niet, nee, hè? Nee, het is K-O-E-S. Dus ja, echt zoals je zegt, couscous. De gestreepte couscous. En hij heeft gelijk, het is echt groen, moet wel zeggen. Het is een beetje olijvig. Precies, het is niet felgroen, het is geen kikker. Nee. Het is olijfgroen. En wat hij eerder zei over, ja, er zijn heel veel mensen die denken dan aan de luiaard. Nou, nooit aan gedacht. Maar nee. Bij deze blijkbaar algen. Ja, algen, ja, die zitten dan in zijn vacht en daardoor krijgt hij een groenige tint. Maar het is dus niet van hemzelf, maar ja, bij de gestreepte couscous wel. Maar ja, wat Pepijn ook zei, is dat er eigenlijk geen andere zoogdieren zijn die ook die kleur groen hebben, die een groene vachtkleur hebben. Dus ik vroeg aan hem hoe dat kan. Nou, dat heeft te maken met de structuur van de haren eigenlijk en de huid. Als je kijkt naar vogels en ook reptielen, die hebben vaak schubben. Ook of een bepaalde vorm in hun veren die lichtbreking veroorzaakt. En die lichtbreking, dat zorgt voor een groene tint. Dat heet dan structurele kleur. Maar ook vooral in vogels zie je dat er ook pigment kan worden gebruikt. Dus dat is een kleurstof. Die zit dan ook vaak in de veren. Dus het is een beetje een combinatie van wat dieren kunnen produceren. En blijkbaar is dat bij zoogdieren veel minder het geval. Er is dus wel een pigment voor die gestreepte couscous bekend. Die heet xanthin. Dat is een soort olijfgroen. Maar dat is dus heel zeldzaam. Dat wordt in geen enkel ander dier gemaakt. En waarom dat is, dat weten we niet zo goed. Maar als je kijkt naar de structuur van zoogdierhaar... want nou, dat is een beetje het probleem. Je ziet vaak de huid van een zoogdier zie je niet zo goed. Omdat er natuurlijk een hele vacht overheen zit. Dus je bent in je kleur beperkt door haren. De structuur van haar is zo gemaakt... dat het heel moeilijk die lichtbreking kan nabootsen... zoals dat bij vogels gebeurt. Dus dan heb je een probleem. Dan kan je dus heel moeilijk groen maken. Klinkt echt zo'n groot probleem inderdaad. Ja, nou ja, het is zo. Het is al zoogdieren, waar wij ook onder vallen, hebben we nou eenmaal haar. En in principe heb je daar maar heel weinig pigment voor. Ik heb het even opgezocht. Je hebt over het algemeen eumelanine. Dat is voor zwart, grijs en bruin. En je hebt pheomelanine. En dat is voor geel, oranje en rood. Ik moet zeggen, ik verf mijn haar natuurlijk regelmatig. En als je het blondeert en je doet dat net fout, dan kan het dus ook groen uitslaan. Omdat het wel... Je ondertoon kan groen of rood zijn. En als je dat te lang laat zitten, wordt het toch een beetje een groene waas. Ja, maar ja, dat doen dieren niet. Dat ik hoop het niet. Alledaagse vragen. Nou Merel, we hebben het nu gehad over de mogelijkheden voor zoogdieren om ja, een groenige kleur te hebben. Maar waar we het ook nog eventjes over moeten hebben, dat is de noodzaak van het überhaupt groen kunnen zijn. Want heeft een zoogdier er überhaupt iets aan ja, om een groene vacht te hebben? Dat heb ik Pepijn ook eventjes gevraagd. Zoogdieren... Ja, die zijn vaak wat groter dan de meeste vogels. Nou, het knaagdier iets uitgezonderd. Maar die gebruiken vaak streepjes of vlekken om als camouflage. Want dat breekt zeg maar hun vorm en daardoor vallen ze niet zo op. Daarbij hebben we ook nog te maken met hoe zoogdieren kleur waarnemen ten opzichte van bijvoorbeeld vogels. Er is een mooi voorbeeld van tijgers en de herten die ze eten. Herten die zijn kleurenblind, die zien alleen maar zwart-wit. En een tijger is oranje, dan zou je zeggen, ja, maar die zie je toch? Maar juist door dat oranje en die strepen, als je dat zou kijken als met een zwart-wit filter, daar heb ik onderzoek naar gedaan, dan valt die dus helemaal weg tegen de achtergrond als je alleen maar zwart-wit ziet. Door die strepen, die breken dus de vorm van die tijger zo op dat ze hem niet meer herkennen. Dus zo'n tijger kan hartstikke dichtbij komen Ja, wat is de natuur toch slim, hè? Ja, heel slim. Al die prooidieren en juist weer jagers die precies zo op elkaar afgesteld zijn, dat soms de ene een voordeel heeft en soms de ander. Precies, en zo kun je eigenlijk ook wel logisch beredeneren het feit dat er geen groene zoogdieren zijn, of dus bijna geen groene zoogdieren zijn. Maar waarom is hij dan wel groen, of zij het? Dat zou ook een functie hebben. Die zit vaak op boomtakken. Dus dan moet je die olijfgroene kleur hebben. Oké. Dus, Ben, om antwoord te geven op je vraag, waarom zijn er geen groene zoogdieren? Nou, die is er dus wel. Namelijk de enige echte olijfgroene gestreepte couscous. Heel leuk, zoek hem op. Leuk diertje. Ja, hij ziet er schattig uit, dat moet gezegd worden. Ja, verder komt het dus eigenlijk niet voor. En dat komt simpelweg omdat zoogdieren haren hebben. Daarmee kan geen groen pigment gemaakt worden. En het licht wordt niet zo gebroken als bij vogels of reptielen, waardoor ze groen lijken. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. En moeten wij nog iets zeggen over het NPO Podcast Event? Ja, dat gaat 14 mei van start. Daar staan wij zelf ook in het prachtige Tivoli Vredenburg in Utrecht. En wil je er nou bij zijn? Wil je bijvoorbeeld zien hoe er een alledaagse vraag gemaakt wordt? Dan kan je kaartjes kopen en dat kan je doen via de website van Tivoli Vredenburg, waar het NPO Podcast Event is. 14 mei dus. 14 mei. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA. And when we listen to it, they seem so emotional true, they almost can't deny.

dat er mensen bij overleden. Mensen ook verongelukt. En dat heeft vooral te maken met het feit dat na de botsing eigenlijk ook een aantal wagons in de fik zijn gevlogen. Oh jeetje. En het daardoor ook wat moeilijk is geweest om een aantal mensen te redden. Ja, wat een heftig nieuws. En weten de mensen hoe dit is gekomen? Waardoor is dit gebeurd? Was dat een fout ergens? Of? Ja, nou, de minister heeft gesproken van een tragische menselijke fout. Okay. En ja, verouderde spoornet techniek. Ja. En dat zou mogelijk de oorzaak zijn geweest dat het is gebeurd. Ja, joh, wat ontzettend heftig. Hoe reageert de bevolking er daarop? Nou, er is ook best wel ophef ontstaan. Er zijn demonstraties geweest. Het was ook te zien dat op verschillende plekken in centra, maar ook bijvoorbeeld bij kerken, veel mensen minuten stil te houden. Ook was de nationale dodenherdenking en rouwdag aangekondigd. Maar ook veel frustratie vooral. Ja. Naar het bedrijf, maar ook naar de overheid, hoe dit zou hoe het mogelijk was dat dit kon gebeuren. Ja, want hoe kijkt de Griekse overheid naar deze gebeurtenis? Ja, de minister heeft sowieso zijn excuses aangeboden en een medeleven getoond. Maar omdat er nog zoveel onderzoek loopt, willen ze wel transparant zijn. Maar zijn ze nog best wel voorzichtig in het uitbrengen van bepaalde onderzoeksresultaten. Ja, want je hebt het over een menselijke fout. Is er dan wel al iets bekend bijvoorbeeld over de verkeersleider die aan het werk was op dat moment? Ja, die zijn voorgeleid. Die zijn sowieso ook in hechtenis. Maar ja, wat het straf daarvoor zal zijn, et cetera, is nog onbekend. Ja, ik las ook dat Griekenland nu later naar de stembus gaat door dit ongeluk. Klopt dat? Dat zou kunnen, ja. Ik weet niet of dat over heel Griekenland zal zijn. Omdat dit natuurlijk in het noorden van Griekenland heeft plaatsgevonden. Uh-huh. En in dat traject zaten ook heel wat studenten. Wat ervoor heeft gezorgd dat op het vasteland van Griekenland, want Griekenland heeft ook heel wat eilanden, dat daar een stem gehoord moet worden. Ja, ja. Ja, want ik kan me voorstellen als er zoiets gebeurt dat ook wel invloed heeft op de uitslag van zulke verkiezingen. Zeker. Ja, zeker. Ja, heftig. Heb je toevallig ook nog iets leuks wat er speelt op het eiland? Iets wat je nog met ons zou willen delen? Nou, afgelopen week werd de onafhankelijkheid dubbel gevierd. De onafhankelijkheid van zowel van Griekenland in de tijd dat Griekenland nog onder Turkije behoorde, maar ook onder Italië. Dat werd dubbel en dwars gevierd. Heel het weekend is alles gesloten geweest, maar families gingen veel uit eten. Ja. Er werd op traditionele manier feest gevierd, om het zo maar even te zeggen. Heb je het zelf ook nog gevierd? Zeker. Ja. Op wat voor manier? Nou, op het centrum werden parades gehouden. En ik ben bezig kijken. Op zich wel interessant om te zien hoe een volk traditioneel kun je daar paradeert. Militairen die langs liepen. En eigenlijk de onafhankelijkheid vieren. Ja, ja, wat voor dingen zie je nou dan allemaal? Neem eens even mee naar die dag. Nou, vrouwen die dragen vooral kleurrijke traditionele kledij. Ik weet niet precies hoe je het moet omschrijven, maar het gaat om verschillende soorten jurken die worden gedragen. Met veel kleuren. Kinderen die veel met snoepen bezig zijn op dat moment. Veel mensen hebben ook gewoon hun nette kleding aan. Dit werd vooral in de ochtend gevierd. Rond de lunch gaan dan veel families zoeken elkaar dan op. Gaan dan lekker uit eten. Waarbij ze wat traditie is bij de onafhankelijkheid om kabeljauw te gaan eten. Hmm. Dat deden dan ook veel. Ja. Veel restaurants die gingen dan ook speciale tentjes opzetten om nog meer plekken te bieden aan mensen. Het klinkt als een ontzettend fijne dag. Zeker. Ja. Zeker. Ik ben toch ook wel een beetje geschrokken van het eerste nieuws over het treinongeluk. Dus ik zou zeggen, hou ons vooral even op de hoogte van hoe die zaak gaat verlopen. En dan horen wij graag als daar een update over is. Zeker, doe ik. Oké, Imen, ik wil je ontzettend bedanken en ik wens je nog een hele fijne morgen. Jij bedankt, jullie ook. Boogie. nacht van Omroep Zwart. Ja, dat was het alweer. De uitzending van Omroep Zwart zit er alweer op. Volgende week kun je weer luisteren naar de Nacht van Zwart op vrijdagochtend tussen 2 en 5. Maar dat zal dan zijn zonder mij, want na een mooi jaar stop ik bij dit programma. Ik wil jou als luisteraar natuurlijk ontzettend bedanken. En voor nu zeg ik wellicht tot ziens. Radio 1.